Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, vefat eden cemaatlerimizden bize haber gönderenlerden, tanıdıklarımız, ekseri tanıdıklarımızdan kardeşlerimizin ruhlerine başta şehitlerimiz olmak üzere hediyelerimizi gönderdikten sonra derse başlayalım inşallah Rahman. Polis memuru Metin Gülmez, jandarma yüzbaşı Yasin Kurt, jandarma uzman çavuş Oğuzhan Anar, şehitlerden bize haberi ulaşan kardeşlerimiz. Allah-u Teala şehitlerimize garıkayı garık rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, seyyiatlarını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin, ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil ihsan eylesin. Amin. İsimleri zikredilen şühedamızın ve bundan evvel bu vatanın, İslam yurdunun muhafazası için ruhlerini feda etmiş olan cümle şühedamızın ervah-ı tayyibeleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanike. Kuamme nevalike ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi isimlerini zikrettiğimiz ve bundan evvelki cümle şühedamızın ervahine hediyeledik. Şu saatte ihsal eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Makamlarına âli eyle ya Rabbel alemin. Vatanımızı iç savaştan, dış savaştan ve bu terör belasından tamamen halas eyleyip fazl-ı keremiyle vatanımızın içerisinde bir tane dahi terörist eşkıya bırakmamalarını askerimize, polisimize nasip eyle. Amin. En yakın zamanda bu terörün tamamen bittiği günleri görmemizi nasip eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bu tabii çok kıymetli kardeşlerimiz vefat ettiler. Hocalarımız vefat ettiler. Onlara da ihvanımızdan vefat edenler oldu. Onlara da okuyalım. Hikmet Tuzkaya Şeyh Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hazretlerinin halifesi, hem en büyük halifesi idi. Sami Efendi Hazretlerinin el yazısı var hakkında. Ona Tarikat-ı Aliye'nin hilafetini verdiğine dair el yazısının bir sureti de bende var. Sitem'de de yayınlamıştım. Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi vardı. Diğer halifesi Ahmet Ataser Abi vardı Medine'de. Onların hepsini tanıdım, hepsini gördüm. Ziyaret ettim. Musa Topbaş Efendi Hazretleri. Onu da görmüştüm. Medine Münevvere'de yine. Bunlar hep dört tane halifesi var idi. Tabii şu anda diğer üçü vefat ettiğinde Nikbet Efendi Hazretleri kalmıştı. Mubaşir olarak direkt Sami Efendi Hazretlerinden alan. Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri onu çok severdi. Sayardı, meşayihtan olduğunu beyan ederdi. Ve Zuhurat'ta da Sami Efendi Hazretleri'nin Tarikat-ı Aliye'nin yani Sami Efendi silsilesini kastediyorum. Efendi Hazretleri de onu kastederek söylemişti. Ben kendisinden işittim. Dörtte üçünün Hikmet Efendi Hazretleri'ne verildiğini Ravza-i Mutahara'dan zuhur ederek bizim Efendi Hazretleri gördüğünü, duyduğunu bize beyan etmişti. O zuhurattan sonra çok itibar etti, çok tazım etti. Hikmet Efendi Hazretleri'nin hakikaten üzerimizde hakkı var. Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri ile bizi o tanıştırdı. İlk onun evine geldiler. Biz o zaman Efendi Hazretleri ile İstanbul dışındaydık. Bize de haber geldi fakat Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri durmadığı için bir iki gün içinde biz Anadolu'daydık. İstanbul dışından gelene kadar onlar öyle son gelmelerinde 5-10 gün kalıyordu. O zaman 2 gün kalmış. Kardeşe Şeyh Abbas vardı. Maliki işte rahmetullah. Hepsi rahmetli oldular. Onunla beraber gelmişlerdi. O zaman biz görüşemedik. Ondan sonra biz Mekke'ye hacca gittiğimizde Efendi Hazretleri'yle aradık bulduk. Mekke'de Rusayfe denen bir bölgede tekkesi vardı. Ama tabii yolu bulmak zor oldu. Bir saat kadar dolandık. Bir minibüs Hoca Efendi ile Efendi Hazretlerimizin yanında. İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya hocamız da vardı arabada bizimle beraber. Erbakan hocamızın eşi Osman Çataklı Hoca Efendi de vardı. Yani kıymetli bir zevat ile ilk Seyyid Muhammed Alevi Maliki ile ilk tanışmamız, ilk görüşmemiz. Ama bunun yani sebebi Seyyid Hikmet Efendi Hazretleri olmuştu. Tarih Büyükörükçü Hoca ile tanışmamız, kaynaşmamız, bizi o da manevi evlatlığa kabul etmişti. Yine Hikmet Efendi Hazretleri vasıtasıyla olmuştur. Erbakan hocamızla tanışmamız, bizim evimize getirmesi, götürmesi, yine Hikmet Efendi Hazretleri vasıtasıyla olmuştur. Yani birçok meselede hayra öncülük etmiş bir zat. Gece gündüz kapısı açık. Kim gelirse yedirir, içirir. Eli açık. Borç isteyene verir, onu isteyene verir. Buna nesi var, nesi yok. Seccadesine, evinden onu isteyen alır götürür, onu isteyen alır götürür. Ben yani cömertlikte hakikaten örnek alınacak bir insan olarak gördüm. Bu kadar yemek yedirmek, içirmek hanesinde gece gündüz dervişler, meczuplar, aşıklar, işte efendim ya bu ev yani böyle bir dergah gibi, dernek gibi. Şu anda dernekler bu işleri yapan bir yer ya. Dernekte 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi çalışan dernekler, vakıflar memur gibi 5-6 herkes kapatıyor gidiyor ya. 50-60 kişi maaş alan adamın çalıştığı yerlerde bu hizmetler yok yani. Bizim Efendi Hazretleri zaten onu hiç anlatma yani. Ömrümüz boyu onun sofrasında yedik içtik, evinden gelen yemeklerle camide yemek yaptırmıyordu ki, evinden getirtiyordu yemeği. Her sabah akşam iki öğün bütün misafirleri toplar, evinden getirir, yedirir, içirir. Yani Efendi Hazretleri de ondan sonra, ama tabii evinin yemeği yani. Hikmet Efendi öyle evinin, hanesinin yemekleri, kaç çeşit yemekleri hazırlatır. Ondan sonra gecenin ikisine üçüne kadar adamlar kalkmazlar, otururlar. Fetva sorarlar, zikir yaparlar. Şeyde böyle mübarek. Yani yaşı vardı yani hemen o da 95 yaşına ulaşmıştı. Yani bir ömrü hizmete adamış. Şeyh Şaban Efendi Hazretleri diye bir zat ben tanımadım. Kayseri'deki büyük velilerden. O da Esad Erbili Hazretleri'nin halifesidir. Sami Efendi Hazretleri de Esad Erbil'in halifesidir. Muhittin Efendi Bolulu'nun Muhittin Efendi Hazretleri Esad Erbil'in halifesidir. Sarıyer'li Nuri Efendi Esad Erbil'in halifesidir. O zatın bayağı hulefası var. Şeyh Şaban Efendi Hazretleri Bağ evinde kalırmış Erciyes tepesinde. Hikmet Efendi Hazretleri de gençliğinde, çocukluğunda onun yanında hizmet edermiş yani. Sami Efendi Hazretleri'ne İstanbul'a gelmeden evvel. O zat da çok kerametler zuhur edermiş. Onun Hikmet Efendi'nin yanında kalan bazı eski zatlara da ben rastladım yani. O meclislerde anlatıyorlardı işte mübarek gecelerdeki zuhur eden nurlar, işte efendim o bağ evindeki tecelliler, işte neler gördüklerini tam sadece Hikmet Efendi anlatmıyordu. Yani yaşlı zatlardan da dinledim yani. O şey Şaban Efendi Hazretleri Kayseri'de kabri şerifi, kabrine gittim, ziyaret ettim çok. 10 sene kadar evvel kabrini ziyaret ettim. Efendi Hazretlerimizin hocası da orada İsmail Efendi. Efendi Hazretlerimizin hocasını da ziyaret ettim, onu da ziyaret ettim. Kayseri'de gidenler onu da ziyaret etsinler yani, büyük veli. Şöyle bir keramet izhar etmiş. O zaman daha herhalde 50'li yani yıllar dan önce yani bizim Efendi Hazretleri'nin daha İsmaila Camisi'ne imam olmadığı dönem, ama yakındır artık o aralara yakın. Şeyh Şaban Efendi Hazretleri dermiş ki mübarek, Hikmet Efendi ondan naklederdi. Yakın zaman sonra yani bizden bir zaman sonra İki şeyh zuhur edecek. Bunlar çok büyük hizmet görecekler. Şeriatı ihya edecekler, sünneti ihya edecekler, canlandıracaklar. Bunlardan birisi İstanbul'da Mahmud Efendi Hazretleri diye bir zat zuhur edecek. Ta Hikmet Efendi de o zaman genç yani. 10 15 yaşlarında, 20 yaşlarında falan Mahmud Efendi falan tanımıyor zaten. Mahmud Efendi Hazretleri de meşhur değil, İsmaila'da imam değil ki. Mahmud Efendi Hazretleri diye bir zat zuhur edecek. Şeriatı ihya edecek. Şeriatı canlandıracak. İki kitaba çok önem verecek. Bak şimdi keramet ama yani ne kadar detay yani. İki kitaba çok önem verecek. Birisi Hafız Münziri'nin Et-Tergib ve Terib. Hadis-i Şerif 4 ciltlik. Yani Hafız Münziri çok büyük takva sahibi, büyük muhaddis yani. Hafız Münziri, Tergib-i Terib. Hakikaten Tergib-i Terib çok, o isimde kitaplar var. İsmail İsbahani'nin var vesaire. Ama Hafız Münziri'nin Tergib-i Terib'i. Hakikaten bizim Efendi Hazretleri de hiç yani yolculuğa da çıksa çantasından ayırmadığı kitaptır yani. Biz onun için başlamıştık işte Tergib hadislerine de işte. Devam edemedik işte bu önümüzdeki şeyde başlayacağız inşallah. Tergib-i Terhib kitabına çok önem verecek. Bunu nasıl söylüyor ya? Daha Efendi Hazretleri İstanbul'da değil yani. Bir de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatını canlandıracak. Mektubatı çok iyi anlayacak, anlatacak. Hakikaten yani mektubatı Efendi Hazretleri kadar önem veren, gece gündüz okuyan, bir gün bile kazaya bırakmamış pek kimse duymadım yani. Tabi Alaaddin Efendi Hazretleri ona tabi onu da öğütlemiş. O da büyük bir keramet göstermiş. Evladım mektubata iyi bak, sonra göremeyebilirsin. Yani gözün görmeyeceğin. Efendi Hazretleri 80'lerden sonra büyüteçle de göremez hale geldi. Damar kurumasından gözleri. Ondan sonra işte bana okuturdu ederdi ama tefsirden şuradan da okuturdu. İşte sen benim gözlüğüm oldun, gözüm oldun buyurdu. İki rivayette söyledi bana ama zaten mektubatı ezberlemişti yani. 2-3 cilt mektubatı ezberlemişti. Dolayısıyla Ruhul Beyan'da da her yerde de yani biz yüzüne takılırken o önünü açardı yani öyle şey. Yine de işte okuyun bakalım derdi falan. Efendi Hazretleri'nin tabii yine Alaaddin Efendi Hazretlerimiz sen mektubata iyi bak. Sonra göremezsin, bakamazsın buyurduğu. Tabii Alaaddin Efendi Hazretleri'nin kerametleri çok çok çok çok. Onun sonsuz kerametleri yani. Her şeyleri önceden söylemişler. Bu Allah dostlarına keramet haktır. Gayıptan haber vermek, ileride olacaktan haber vermek peygamberler ve velilerde hasıl olur. Peygamberlerde hasıl olana mucize denilir. Peygamberlerin dışındaki velilerin gayıptan, gelecekten, ileriden haber vermelerine keramet denir. Bu keramet haktır. Kur'an-ı Kerim'de de bunun delili vardır. Bunun en büyük delili nedir? Musa Aleyhisselam'ın annesine Allah-u Teala ben vahyettim buyuruyor. Halbuki kadından peygamber olmaz. وَمَرْ سَنْ لَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا Biz senden önce ancak erkekleri peygamber gönderdik diyor Kur'an. Bu ayete göre kadından peygamber olmaz. Musa Aleyhisselam'ın annesi kadın. Kadına vahyettik diyor. Buradaki vahyin manası nedir? İlham. Peki ne vahyettik diyor? اَنْ اَرْضُعِيْفَ اِذَا Hıfti, Halife el-Kıfilyem. Firavun arıyor ya işte erkek çocukları kestikleri seneye rastladı Musa Aleyhisselam'ın doğum. Bir sene erkekleri sağ bırakılır. Harun Aleyhisselam abisi bir sene evvel doğdu. O yaşama senesine rastladığı için muaf oldu. Bir sene arayla peşine de Musa Aleyhisselam doğurunca kesim senesine rastladı. Yani bekçiler geziyor şudur bu komşular ihbar ediyor. Çok tehlike. Onun için Allah-u Teala ne buyuruyor? Kur'an bu ya. Musa'nın annesine vahyettik. Yani ilham ettik. Peygamber olmadığına göre. Bak ne haber verdi ona. Şimdi sen onu emzir. Ondan sonra korkarsan başına bir şey geleceğinden bir sandığın içine koyarsın. Fe'l-kıyfil-yem denize at. Deniz dediği Nil nehri tabii. Nil'i görmediyseniz mi? Bizim boğaz kadar. Bizim boğazdan belki de geniş yerleri var. Efendim ırmağa at diyor sandıkla beraber. Nasıl bir şeydir de çocuğu ırmağa atacak? Ne buyuruyor şimdi orada? Ve la tehafi, sakın korkma oğluna bir şey olur diye. Ve la tehzeni, sakın da mahzun olma. İnna raddu ileyki. Biz oğlunu sana geri döndüreceğiz. Ne zaman? Ve cealu minel murselin. Onu rasullerimizden yapacağız diyor. Şimdi geri döndürme tamam. Asiye validemiz ırmakta yıkanırken Nil'in bir kolunda sarayın efendim bahçesindeki Nil'den gelen kolda sandukayı buldu. Aa bu çocuk diye sevindi, kucağına aldı. Ondan da çocuğu olmamıştı. Firavun'dan zaten çocuğu olmamıştı. Ondan sonra Firavun da bunu evlatlık ediniriz falan diye sevindiler, ettiler. Fakat Musa Aleyhisselam işte hiçbir kadını emmeyince ve harramne aleyhil meradı. Emzirici kadınları ona yasak ettik diyor Mevla. Acıktı, süt emmek istiyor ama Allah haram ettim diyor. Haram ettim demek yani şu demek, emzirtmiyorum diyor. Hangi kadının sütünü alıyor ağzına, göğsünü, bu terk ediyor. Bu sefer dedi ya çocuk gözümüzün önünde eriyecek, gidecek, ne yapacağız, ne edeceğiz falan. Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi o vesileyle dellal saldılar da ortalığa. Süt anne arıyoruz falan. Şimdi belki bir kadını tutar diye. Orada Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi de normal vatandaş gibi müracaata geldi. Ben bir tane tanıyorum dedi, bir kadın dedi. Annesi için yani falan. Ben dedi bir kadın tanıyorum dedi. O dedi bütün çocuklar onun sütünü, kokusunu çok seviyorlar. Sütünü çok beğeniyorlar. Hiç reddeden çocuk görmedim falan. Ya dediler binlerce kadın gel. Neyse o da gelsin çünkü Firavun yıkıyor ortalığı bulana kadar. Neticede annesi gelince ondan sonra annesinin zaten hemen sütünü emme ama hiçbir şey. Onlar da rahat ettiler. Ondan sonra ne dediler sen burada kal bunu emzir. Dedi benim bir çocuğum daha var. Çünkü Harun Aleyhisselam af senesinde doğduğu için onu gizlemesine lüzum yok. Dedi ki bir çocuğum daha var. Ben şimdi dedi o çocuğumu da bırakamam benim evimde. Ne yapacağız? O zaman dediler sen bunu al. İşte emme ihtiyacı bitene kadar, gelişene kadar sen onu emzirsin. Şimdi biz onu sana geri döndüreceğiz. O belki birkaç aylık bir sürede geri döndürdü. Peki biz onu Resullerden yapacağız. Ne zaman Resul oldu? 40 yaşında. Ta 30 yaşına kadar Firavun'un sarayında kaldı. Ondan sonra Kıptilerden birini gebertti o olay üzerine. Medyen'e kaçtı. Şuayb Aleyhisselam'a damat oldu. 10 senede orada kaldı. Bir de anasını göreyim diye geri döner. Oldu 40 yaşına. 40 yaşında gelirken Tuba Vadisi'nde Nida geldi. Ve nehtertüke festimali ma yuha. Ben seni nübüvvet için ihtiyar ettim. Peygamberliğim için seçtim. Dinle şimdi sana ne vahiy olacak buyurdu. Bak Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber miydi? Değildi. Peygamber olamaz kadından. Mevlana buyuruyor biz ona bildirdik. Ne bildirdik? Biz senin çocuğunu peygamber yapacağız. Kaç sene sonraki olacak olay? 40. Demek ki evliyanın kerameti haktır. Keramet için dolu Kur'an'da misal var. Asaf İbni Berkiyan'ın Belkıs'ın tahtını getirmesi Kur'an'da geçer. Meryem validemizin yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi. Bunlar zaten kerametin ispatıdır. Kerameti inkar eden kafir olur. Belli bir evliyanın kerametini inkar etse kafir olmaz. Ama keramet diye bir şey yok derse mucize yok gibi demiş olur. Ha mucize yok dedi, peygamberin mucizesi yok. Ha dedi ki keramet yok. Bu kafir olur çünkü Kur'an'da kerametlerin de misalleri var. Peygamber olmayanların gösterdiği, izhar ettiği. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın annesi ne? Gayıptan, yani gayba dair ilim verildi mi verilmedi mi? Verildi. Peygamber miydi değil mi? Değildi. O zaman evliyaya da gayıptan ilim verilir mi? Verilir. Zaten Kur'an ayetinde İlla men irtada min rasul. Seçtiği rasuller müstesna diyor. Tefsirlerde ahlüsü bütün müfessirler peygamberlere asaleten onlara tabi olmak tebaiyet tarikiyle de velilere de diye bütün tefsirler şerh koyuyor. Onun için yani Ali Adder Efendi Hazretleri gibi Şeyh Şaban Hazretleri gibi bu Kastamonu'daki Şeyh Şaban'ı veli değil. O Şeyh Şaban veli çok eski, o çok büyük. Tarikat kurucusu onu demiyoruz. Bu dediğimiz Kayseri'deki yani Hikmet Efendi Hazretleri'nin ilk yanında yetiştiği zattan bahsediyoruz. Yani birbirine karıştırmayalım. Ondan sonra Ali Adar Efendi Hazretleri'nin de böyle Efendi Hazretleri'ne çok işte ileriye dönük şeyleri oldu. Efendim Hacı Anne'nin yani ilk Hacı Annemizin hastalanacağını daha Hacı Anne o zaman hiç hasta değil. Felç olmamış şeyim. Zehra Annemiz onun işte hastalanacağını Efendi Hazretlerimize yani 30 sene kadar belki öyle ağır hasta felçli yatalak oldu. Efendi Hazretlerine bak sakın hanımın ne kadar hasta olsa da evlenmeyeceksin efendim gibi tembihatı. Efendi Hazretlerimize zaten söz tutmakta üstüne yok. Söz tutmakta üstüne yok. Ondan sonra bütün onları Bahattin abi anlatırdı. Ben Bahattin abiden dinledim yani. Ali Adem'in oğlu Maktum'dan rahmetullah ondan dinledim mesela. Ya bunlar bu yani Ali Adem Efendi gibi zatlar için. Allah. Kimin geleceğini söyler. Ta Çarşamba Karakolu'nun oradan felanca geliyor der. Canlı yayın görüntü açsan o kadar göremezsin yani. O geliyor, o gidiyor. O zamanlar nerede böyle cep telefonu mesaj atacak geliyorum gidiyorum. Ember meseleler. Evliya Allah böyledir. Biz gördük bunları yani. Ondan bundan duyduklarını da anlatmıyorum. Kendi yaşadığım şeyler de var Efendi Hazretleri ile aramızda yani bunlar. Onlar için olağan hadiseler. Çünkü onlar keramet göstermek için hareket yapmıyorlar. Onların elinde Allah-u Teala izhar ediyor yani. Onlar sipariş üzerine böyle şeyleri de sevmezler. Göstermek de istemezler. İşte Şaban Efendi ne buyurmuş? İstanbul'da bir zat zuhur edecek. Mahmud Efendi adını vermiş. İki kitabı çok önem verecek. Biri Hafız Münzeri'nin Terhib-i Terhib hadisleri. Biri de İmam Rabban Mektubatı. O zat şeriatı ihya edecek. Ali Adem Efendi babamızın da var tabii Mahmud'um. Benden sonra Mahmud'umdan şeriat canlanacak diye. Kimyager Hüseyin Efendi var. Ta Ali Adem Efendi ihvanlarından. Onu da bir şimdi Adabazan oralarda bir dağda sen tenhaya çekil, ibadete çekil diye insanlardan uzleti emretmiş. Sonra benim ardımdan Mahmud'umdan şeriat canlanacak. O zaman inersin İstanbul'a gelirsin demiş mesela. Hüseyin Efendi'den efendim Fettah Efendi. Hüseyin Efendi'den ben kendim dinledim. Ben o yaşlılara çok meraktım. Hep çocukken onların yanında dururdum. Hep bunları dinlerdim yani. Böyle şey çok. Sonra Şaban Efendi Hazretleri demiş ki bir de demiş iki zat haber vermiş. Birisi de Mekke'de. Mekke-i Mükerrem'de Seyyid Muhammed Alevi Maliki demiş. Diye bir zat zuhur edecek ki Seyyid Maliki Hazretleri'nin yaşı Efendi Hazretleri'nden de çok yani epey bir gençtir yani. Çünkü yani demek istiyorum onu dediğinde Seyyid Maliki bilmiyorum hayattadır belki ama çok çocuktur yani. Seyyid Maliki'yi de önceden haber vermiş. Ondan sonra vermiş. Yani şimdi Seyyid Maliki 63 yaşında vefat etti. Hemen hemen 15-16 sene oldu. 63-73 desen şimdi yaşasa yani 80 bile yok. Seyyid Maliki Hazretleri yani. Yaşasaydı bile 78-79'lar olacak. Onu demek istiyorum ben. Efendim senden çok araları var bayağı. Yani hemen hemen Efendi Hazretleri ile araları 17 sene falan. Dolayısıyla onu da çok daha önceden haber vermiş yani. Seyyid Muhammed Alevi diye bizzat Mekke'de zuhur edecek. O da demiş Vehhabilerle mücadele edecek. Ehl-i sünneti ihya edecek. Vehhabilerin şiddetini kıracak. Yani Vehhabileri mağlup edecek. Hakikaten Vehhabiler. Hep derdi Seyyid Muhammed Alevi rahmetullahi aleyh. El Vehhabiyetü fi sukut. Vehhabiye düşüştedir. Vehhabiler düşüştedir. Hep böyle de vefat edene kadar. Onlarla da çok mücadele etti. İlmi reddiyeler yazdı. Mefahim yeciben tusahha o kitabı hazırladı. Daha nice kitaplar hazırladı. Ondan sonra ehl-i sünnetin tevil ilmine dair işte teşbihten, teçsimden, Allah-u Teala'ya mekan cihat isnadından, Allah-u Teala'ya tenzih sadedinde. Ondan sonra efendim çok çok eser yazdı o da. Onlarca çok değerli eserler yazdı yani. Allah kabrini nur etsin, derecesini alsın. Onu da haber vermiş. Hikmet Efendi bunu bildiği için Mahmud Efendi Hazretleri'ne çok meraklıydı. Ta Şeyh Şaban Efendi'den çocukluğunda duymuş. Ondan sonra da Ali Adem Efendi Hazretleri'ne tabii gelip gidiyorlardı. Bahattin'de de vardı. O da birkaç sene oldu yani yeni rahmetli oldu. Rahmetullahi Ali. O Bahattin de Sami Efendi Hazretleri'nin ihvanından yine o da yakın. Hikmet Efendi'ye sonradan tabii Hikmet Efendi'nin vekiliydi, halifesiydi. Onlarla çok muhabbetimiz oluyordu, toplanıyorlardı. Bahattin'de de çok aşık bir adam, cezbeli bir adam, mübarek. O da anlatırdı yani. Ali Adem Efendi hep gider gelirdik derdi. Sami Efendi Hazretleri'ne ne zaman iyi bir bal gelse veya iyi bir işte bir yerden bir ürün gelse falan Anadolu'dan şuradan da ihvanlar hediye getiriyor mesela. Hemen işte Hikmet Efendi'yle Bahattin dedenin de rastladıklarını söylüyorum yani. Dermiş bunu Ali Adem Efendi'ye götürün. Onun için hemen onlar da vazifeli de olacak. Ali Adem Efendi yanında da herkes almıyorlar. Zor zamanlar işte 50'den sonra, Menderes'ten sonra biraz ziyaret falan açıldı yani. 50'den önce kapısına karakol kurmuşlar. Kimse giremiyor, çıkamıyor yıllarca. İşte o dönemde işte hemen bu balı Alaaddin Efendi Hazretleri'ne götürün. Onu götürün. Sami Efendi'ye işte gele hediyeleri bizimle gönderirdi derdi. Bizimle gönderirdi derdi. Alaaddin Efendi Hazretleri de öyle Sami Efendi Hazretleri'nden işte hediye gelince çok işte sevinir, selam gönderir. Ah o kendini gizliyor, o Mahmud Sami kendini gizliyor. Ben onu biliyorum makamını, şu ayaklarım tutsa orada Alemdar abinin yanında muhasebecilik yapar Sami Efendi Hazretleri. Memuriyete girmemiş, kendi iş yaparak, çalışarak nafakasını temin ediyor. Ah şu ayaklarım, dizlerim tutsa, efendim baba da Alaaddin Efendi yürüyemiyor. Dizlerim tutsa gidip ben de onu ziyaret edeceğim derdi. Ondan sonra böyle Hikmet Efendi ile derdi, Bahattin Dede de böyle anlatırdı. Hep ikisi beraber naklederlerdi. Hep Alaaddin Efendi'ye giderdik. Ziyarete giderdik yani. Özellikle de Sami Efendi hediye gönderdiği için biz de elçi olarak çok ziyaret etme imkanı buluyorduk derdi. O arada zaten yani tabii Efendi Hazretleri İsmaila Camii'ne imam oldu 54'te. Zaten 52'de Alaaddin Efendi babamızla falan tanışmaları. O süreçten beri Hikmet Efendi Hazretleri, Mahmud Efendi Hazretleri tanıyorlar, ediyorlar. Fakat tabii Mahmud Efendi Hazretleri'nin ona itibarı bu Sami Efendi vefatından sonraki zuhurattan sonra çok daha ileri seviyede oldu. Ben bunun ilk şahidiyim. İtibarı çok oldu. Sonra Seyyid Maliki Hazretleri vasıtasıyla işte birçok vesilelerle Erbakan Hoca bizim hanemize geldiğinde vesaire yerlerde falan hep Mahmud Efendi Hazretleri ile Hikmet Efendi Hazretleri toplanırlardı. Efendim birlik olurlardı. Bazen gidelim onu ziyaret edelim derdi. Efendim senin gittiği de olurdu. O çok daha fazla gelirdi. O çok daha fazla gelirdi. Bunlar yani hakikaten büyüklerimiz, kıymetli insanlar, mallarıyla, canlarıyla fedakarlık yapmışlar. Mücahitlik yapmışlar. Eziyetler çekmişler. Orada bir Erenköy, Suadiye gibi yerlerde yani şimdi sarık saran pek adam yok. Onun için Taylasanlı diye adını takmışlar yani Hikmet Efendi o zaman. Namazlarda da sarık saran yok. Camilerde sarık saran yok. Bir tane sarıklı yok yani. O efendim. Ondan sonra talebe yetiştirmişler. Efendim vakıflar kurmuşlar. Hizmet dernekler kurmuşlar. Maddi, manevi yani hakikaten ne bileyim şimdi sayısı ne bilelim on binlerce, yüz binlerce insandır yani 60 sene, 70 sene. Evlerini, ocaklarını, efendim kucaklarını ne bileyim sen sofralarını açmışlar böyle. Meccane fisebilillah almadan vermek, kendilerinden vererek. Mesele burada yani. Şu anda diyorum sana 50-100 kişilik, 300-500 kişilik mürettebatı olan dernek vakıflar bu zatların kendi evlerinde, ocaklarında yaptıkları hizmeti yapamaz yani. Yapamaz ya. Yapamaz. Şimdi bunların hakkı ödenmez. Üzerlerimizde hakları var. Müslümanlara emek etmişler, hizmet etmişler İslam'ın en zor zamanlarında yani. Allah demek yasak olduğu zamanlarda bunlar bu sancağı taşımışlar. Onun için Hikmet Efendi unutulacak bir insan değil. Allah-u Tebareke ve Teala makamını âli eylesin. Bu vesileyle meşayihi andık, Evliyaullah andık, Alaaddin Efendi babamızı andık. Ne bak ne kadar inde zikri salihen tenzilur rahmet. Salihler anılınca rahmetler yağar. İsimleri anıldığında bile feyizler, bereketler evimize, ocağımıza geliyor. Kalbimize bir sekinet iniyor, bir huzur geliyor ya, bir huzur geliyor. Onun için Allah-u Teala hepsine karıkayı karık rahmet eylesin. Hikmet Türkaya, Hoca Efendi Hazretlerine, Bahattin dedemize, Mevlana abimiz, o yedilerden derdi. Onun için yedilerden derdi. Ondan sonra hakikaten yani biz de o manevi hallerini gördük yani. Mevlana, lakabı Mevlana'ydı. O da 90 küsur yaşlarında. Hepsi 90'ı geçtiler yani. O senelerce hakikaten beraber bulunduk. Efendi Hazretlerimizin de yanında çok meclisler oldu. Çok huzurlu, feyizli bereketler oldu. Allah ruhlerini şad eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Özellikle Hikmet Efendi'ye yüksek tecelliler nasip eylesin. Amin, amin, amin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Ve amme nevaluhu ve la ilahe gayru. Ya Rabbel alemin. Sen fazl-ı kereminle hediyelerimizi Hikmet Efendi Hazretleri'nin kabri şerifine şu anda vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle, bizlerden hoşnut ve razı eyle. Ahirette dostlarınla cem olmak cümlemize müyesser eyle. Amin. Sonra Hüseyin Karputoğlu hocamız, ehli Kur'an, bir aşrını bulamadık yahu. İnternetlerden şuradan buradan arattırdım, ettirdim, sizinle paylaşacaktım. Nasıl okurdu ya Kur'an-ı Azimüşşan'ı, ne efendim güzel Savti Hasen'le. Onu bilmiyorum elinizde dinleyenlerimizden Hoca Efendi'nin Akyazı'da, işte icazetlerde, merasimlerde çok okudu ama bir kayıt bulamadım, internetlerde var mı diye arattırdım. Benim adamlar mı gevşek aradı onu da bilmiyorum. Bakalım bize de atarsınız bizim siteye. Bulanlar atsınlar yani. Hoca Efendi'nin bir aşrını da birkaç aşrını bulabilirsek onlar da ara ara yayınlarlar. Aşrıyla yaşar. İnşallah hocamız. Zaten Kur'an'a çok hizmet etti. Ben daha babasını tanırım Rıdvan hocamız. O da 40-50 yaşlarından, 60 yaşlarından sonra hoca oldu. Hacı Dursun Efendi'nin babası. Çok çok fıkıhçıydı. Of da. Çok alimdi. Balaban diye hatırlıyorum. Köyleri Balaban köyünden idi. Hüseyin Karput Hoca da tabii yaşlandı. Ama koronadan şehit oldu. Efendi Hazretlerimizin Akya'da vekiliydi. Kabri şerifleri yaptırır. Kur'an'a hizmet eder, dinimize hizmet eder, zikirlere hizmet eder, tarikat derslerini anlatır. İşte çok, çok emeği geçmiş, Efendimiz'i çok seven, nur yüzlü bir mübarek zat. Allah kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin, ruhun şad eylesin. Kur'an'a yaptığı hizmetleriyle mahşer sabahına kadar defter-i amalini açık eylesin. Amin. Hüseyin Karputoğlu hocamızın. Sonra Muhammed Keskin hocamızın babası Nadi Keskin. O koronadan değildi, başka bir hastalıktan vefat etti. Bu da çok sevecen adam, muhabbetli adam, aşklı adam, Adapazarı ihvanından. Beni de çok severdi yani. Hakikaten ilgilenirdi, severdi. Böyle değer verirdi yani. İlim adamına, hacıya, hocaya değer veren bir kıymetli abimiz, büyüğümüz, o vefat etti. Onlar da ruhçu Hüseyin Karputoğlu hocamız, Nadi Keskin abimize ruhları için. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah celle şanuk. Celaluk amme nevaluk ve la ilahe gayruk ya Rabbel alim. Hediyelerimiz şu saatte vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Bizlerden giden hediyelerle ya Rabbi onları mesrur eyle, kabir komşularına da, kabir komşularına da dağıtacakları kadar bol ikramlar ihsan eyle. Bol ikramlar ihsan eyle. Hepsi abad olsunlar. Memnun olsunlar bizim hediyelerimizden. Ya Rabbel Alemin. Nadire teyzemiz, hoca annemiz, Hakime teyzemiz vardı Efendimiz'in eski ihvanlarında. Hakikaten hakimeydi. Ta Osmanlı döneminden sonraki dönemde. Hakimlik yapmış. Kadın hakimelik. Sonra Efendi Hazretleri'ni görünce işte, çarşafa girmişti. Memuriyeti bırakmışlar. O çok kıymetli bir hanım annemizdi. Benim çocukluğumdan ben biliyorum yani. Tanıyorum. O Hakime teyze bu Nadire hoca annenin evinde sohbet ederdi. O da çok sohbetler yaptırırdı hem de. Bu Nadire teyzemiz eski ihvanımızdan, hoca annelerimizden o vefat etti. Ona da okuyalım inşallah rahmet. Bizim Halim Arabul abimiz, babamın yeğeni, kıymetli büyüğümüz, onun ablası vefat etti. Aşkın teyzemiz. Ondan sonra Kahraman İslamoğlu ağabeyimiz vardı. Eski ihvandan Bursa'da. Çok kıymetli ihvan. Bizim de çok sevdiğimiz zaman. Onun hanımı Hatice İslamoğlu, hacı annemiz vefat etti. Çok çok çok yani saymakla bitirilmeyeceğimiz kadar Allah'ın hepsinin ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin, seyyatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Sonra iki kardeş İrem Sarı, Ali Sarı evlerinde patlama oldu küçük çocukların. Bu patlamada, yangında vefat etti. Anne babası kurtuldu. İki çocuklarını Rabbim aldı. Biliyorsunuz hadis-i şeriflerde, sahih hadis-i şeriflerde bir kimsenin bir kadının veya işte annenin veya babanın veya ikisinin buluğa ermemiş üç çocuğu ölürlerse mutlaka o üç çocuk onlara şefaatçi olacaklar, cehenneme perde olacaklar, cennete rehber olacaklar. Çok sayı hadis var bu hususta. Buluğa ermeden çocuğu ölenlere vaat edilen müjdeler hakkında yani hakikaten müstakil bir risale telif edilebilir. Gerçi ben onu tesliyetü elime sahip, başına musibet gelenlere vaat edilen teselliler sadedinde bir risale düşündüm, yapıyorum. Hatta malzemelerimi de hazırladım ama işte benim bu hazırladığım malzemelere bakarsan kıyamete kadar yemek yiyecek kadar mutfakta malzeme var yani. Ama işte ah benim bu vakitsizliğim, bu bereketsizliğim, bu hayırsızlığım ne olacak? Ne olur bana dua edecekseniz. Saati afiyet, ömrüne, vaktine bereket. Vaktine. Bana bunu isteyin. Başka bir şey lazım. Vaktine bereket. Saat afiyet olmasa vakitte o zaman yatarsın, inlersin. Saat afiyet, vaktine bereket. Size çok kitap yazmamız lazım. Çünkü çok musibet başına gelen var. Bak şimdi iki çocukları birden yandı ya. Şimdi bu karı koca da Müslüman insanlar, bizi seven cemaattenmişler. Şimdi bunlar tamam ama şimdi insanların çoğu isyan ediyor, itiraz ediyor, kazaya kadere rızasızlık, tahammülsüzlük gösteriyor. Amelleri hapt oluyor, sevapları batıl oluyor, helak oluyorlar yani. Hem dünyada bela hem ahirette bela. Bu musibet imanlı olanlar için o teselli maddeler, hadis-i şerifler çok lazım ya. Bunu yani yapmamız lazım, acil yapmamız gereken çok önemli işlerden biri. Bu hatta hanım kardeşimiz için dediler, bilmiyorum ben tabii şu an tanımıyorum. Bu iki çocuğu yanan İrem Sarı, Ali Sarı yanan kardeşli olacak. Ya hocanın demiş ağzından demiş, Cübbeli hocanın demiş ağzından demiş çocuklarıma bir dua yani şey olsan yani çocuklarım dirilmişten daha makbule geçer şeklinde kadıncağız bir şey konuşmuş yani. Tabii biz insanlarla çok görüşemiyoruz da demiyoruz yani bu kadar Allah razı olsun sevenimiz var. Vaktimiz de yok yani irtibatta kuramıyoruz çoğuyla. Bize ulaşan tabii gönderiyor aldı. Mesaj gönderiyor. Yakınlardan telefon geliyor bilvasıta. Allah o anneleri, hanım kardeşimize, babalarına sabrı cemil, ecri cezil, salih amellerle, hayırlı uzun ömürlerle yaşayıp ehl-i sünnet itikadı üzere hüsnü hatimeyle çene kapayıp çocuklarına cennette kavuşmalarını, mahşerde kavuşmalarını, ta kabirden kalkarken efrat deniyor onlara hadis-i şeriflerde. Efrat, önden gönderilenler. O çocuklarının şefaatine kavuşarak mahşerde hiçbir zorluk çekmemelerini, hiçbir şiddet görmemelerini, hesapta takılmamalarını, mizanda sıkıntıya düşmemelerini, sıratta sıkıntı çekmemelerini nasip ederek. Berk-ı Hatif gibi. O iki çocuğun acısı ne demek kardeşim ya? İki evlat ya. Aynı anda ya. Burada sabır gösterdikleri için, Allah'tan razı geldikleri için Allah'ım da onlardan razı olsun. Ve cennete direkt gidenler zümresine ilhak eylesin. Amin. Ben dua ediyorum bu yavrularımız için. Tabii ki bunlar şehit olmuşlar. Yangında ölmekten dolayı sahih hadise göre şehitlik var, günahsızlık var vesaire. Yani tabii çok büyük bir ecir ve makam yani onlar için. Anne babalar için de çok ecir ve makam. Allah anne babaları için en büyük duam ne olur? Çocuklarına kavuşmalarına mani olacak. Ehl-i sünnet itikadından ayrılmaktan, affedilmeyecek günahlar işlemekten onları muhafaza eylesin ki çocuklarının şefaatlerine nail olabilsinler. Bunun için en büyük dua budur. Bundan büyük bir dua yok. Allah yavrularına da yüksek dereceler ihsan eylesin. Engin rahmetiyle muamele eylesin. Sair vefat eden erkeklerden Kadir, Saim Yetkin, korona vakası, Ahmet, Mustafa, Kemal, Mehmet, hanım kardeşlerden Sema, Hayriye, Nimet, Tenzile, Sema, Nur, korona vakası, Hatice, Ayşe, Dilşah, korona vakası, bütün meyit ve meyitlerimize rahmet eylesin, kabirlerine nur eylesin, derecelerine âli eylesin. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah Allah Allah Allah Celle şanike ve celle celaluke amme nevalike la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Amin, amin, amin. Ruhlarına hediyeledik. Şu saatte vasıl eyle. Ya Rabbi ruhaniyetlerini haberdar eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle Allah'ım. Seyyiatlarını mahvele sana atatabili. Allahümme salli ala senin. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve ahli seyyidi Muhammed ve cahil seyyidi Muhammed. Rabbena, Rabbena, Rabbena. Ya Rabbi koronadan ve sair hastalıklardan, yoğun bakımlarda yatanlara, entübe olanlara, olmayanlara, evlerde ağrı sancı çekenler, şifasını bekleyenlere, acil şifalar ihsan eyle, dertlerine devaları. Allah'ım şu saatte ya Rabbi şifa ya beyle. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sahibi sellem Allah'ım amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, mimma nekhaf ve nehzer. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. عدد ذنوبنا حتى تغفر الله اكبر الله اكبر الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم كما شفعت فينا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فعمر بنا منازلنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بسوء افعالنا ولا تهلكنا بذنوبنا يا رب العالمين اللهم امين اللهم سكن هيبه صدمه قهرمان الجبروت باللطيفه الوارده فيضان الملكوت حتى نتشبث بأذيال لطفك ونعتصم بك من إنزال قبلك هذا القدرة الكاملة والقوة الشاملة والرحمة الواسعة يا حي يا قيوم يا عبدي حسن يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال آمين آمين آمين ربنا ربنا ربنا يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين. Bu arada şehitlerimizin ruhleri için Hikmet Uskaya hocamızın, Hüseyin Karputoğlu hocamızın vesaire isimleri zikredilen cümle meyit ve ervahı için bir Fatiha-i Şerife 3 İhlas ile beraber okuyalım. Dersimize devam edelim. El-Fatiha mal İhlasat-ı Şerife. Şimdi Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri'nin yeğeni olması hasebiyle yani şeyden yani amca oğlunun oğlu yani. Amca oğlunun oğlu olması hasebiyle. Tabi soyad tutuyor. Soyad tutması hasebiyle de bu kişi böyle bir konuşmalar yapıyor. İşte efendim kendi kafasına göre şeyler yapıyor. Bu konuşmalarda da işte bir ilmi bir şeysi yok. Yani bir ibare okuyamaz, bir ayet hadise mana vermez. Hiçbir ilmi yok. Yani medrese okumamış. Fakat işte kendine bir havalar vermeye çalışıyor. İşte Mehdi konusuna çok giriyor. İşte benim efendi buyurdu ki Mehdi'yi 40 senedir okudu, etti. Şimdi tam çıktı, çıkmak üzere. Efendiye inanan şunu. Böyle şeyler saçma sapan yani şeyler, safsatalar uydurdu. Bundan dolayı tabii Mahmud Efendi Hazretlerimizin görüşü bu değil. Hazreti Mehdi'nin daha şu anda zamanına çok olduğunu beyan ediyordu bize. Biz bunun şahidiyiz yani. Benim de yanımda şahitlerim var. Tefsir odasında arkadaşlar da şahit oldu. Diğer birçok hoca efendi bunun şahidi var. Efendilerine sorardı yakın mı uzak mı? Uzak uzak. Yani Mehdi'nin zamanında nerede evladım? İslamiyet çok geri kalacak. Şimdi Mehdi, şimdi İslamiyet ilerliyor. 2 milyara yaklaşmış. Hatta geçiyor. Yani İslamiyet ilerlerken Mehdi gelir mi? İslamiyet çok geri kalacak. Hatta aynı Efendi Hazretleri'nin beyanlarında Mehdi çıktığı zaman yani Mehdi çıktığın ilk zamanlarda abdesti sorsan cevap verecek hoca bulunmayacak. Guslü sorsan cevap verecek adam bulunmayacak. Yani guslü abdesti öğretecek adam bulunmayacak. Bu durumda beyan ederdi. Fakat bu kişi işte efendim senin soyadını da soyadı tuttuğu için Oda TV'de bunu atlıyor çünkü Oda TV böyle işlere çok meraklı biliyorsunuz Oda TV. Hemen o efendim falan Usta Osmanoğlu, falan Usta Osmanoğlu falan devamlı bunu haber yapıyor falan. Bunun yani yalan yanlış beyanlarını sanki İsmail Ağa'ya aitmiş gibi göstermeye çalışıyor. Tabi İsmail Ağa vakfı açıklama yaptı. Bu kişi bizi temsil etmiyor bu kişinin yani bizi temsil edecek bir hüviyeti yok diye açıklama yaptı. Ben de linkini sizinle paylaşmıştım İsmail açıklama yapınca. Fakat bu Mehdi konusunu bu çok üzerine durması İsmail Ağa cemaattaki hoca heyetini, ulema heyetini de rahatsız etti. Şöyle rahatsız etti. Efendi Hazretleri'nin görüşüne muhalif, hadis-i şeriflere muhalif, her yüzyılın başında buyuruyor. Yüzyılın başından 42 sene geçmiş 1400'ün başından. Yani burada zaten çeyreği geçince bu yüzyıldan geçiyor. Hadis-i şerifleri tahrif ediyor. Bir de İmam Rabbani'ye iftiralar yapıyor. Mektubatı İsmail Han hocaları anlamamış da bu anlamış da bilmem neymiş de, onlar Farsça bilmezmiş de, bu Farsça bilirmiş de. Ya sen Allah Allah, ya Türkçe bil ya, imlayı yazamıyorsun konuşmaların. Türkçeyi bilmiyorsun da. Farsça biliyorum, şunu biliyorum, bunu biliyorum. Bir şeyler konuşuyor yani. Tabii bu sefer işte soyadı tutunca, o da TV'de adam yerine koyunca sorun buradan çıkıyor tabii de. Bunun yani şey lüzum yok. Reddiye yapılmaya da bir lüzum olacak bir şeyin kapasitesi yok ama Mahmud Efendi'nin adı geçince, Hoca Efendi Hazretleri'ne nispet edilerek ona göre böyle, ona göre böyle diye onun adı istismar edilince mecburen ilmi bir cevap hazırlamak icap ediyor, etti. Bundan dolayı efendim ulema heyeti, İsmail Ağa ulema heyetinin sitesini veriyorum size şimdi. İsmail Aga zaten, o yumuşak ya yok. Peş peşe yazıyor kelimeler, küçük harf hepsi. İsmail Aga ulema heyeti çekmez. .com makaleler bölümünde. Epeydir bu koronadan beri biz de toplanamadık. Toplanılamayınca böyle aylık ilmi makaleler, paylaşımlar da yapılamadı yani hemen hemen. Ne bileyim, bir seneye yaklaştı işte, Mart'tan beri midir, Mart'tan da gerisi var belki de. Mehdi Aleyhi Rıdvan'ın zuhuru. Reddiyeli makale yayınlandı bu sitede. İsmail Aga ulemaayeti.com Mehdi Aleyhi Rıdvan'ın zuhuru. Burada şimdi ilmi araştırmak isteyenler, ilahiyat talebelerinden, iman talebelerinden, ilme merak olanlardan çok uzun, güzel böyle bilmiyorum 27-30 sayfa kadar şey bilmiyorum oradaki sayfa boyutu ne, tabii bizim çıktılar, biz incelediğimiz çıktılar da 27 falandı. Hulasa bölümü hariç. Orada çok ilmi yazılar var. Yani Mehdi Hazretleri'nin Kur'an'dan ona işaretler, hadis-i şeriflerde sarahaten beyanlar, Mehdi hadislerinin manevi mütevatir olduğu, Mehdi'nin zuhuruna inanılması gerektiği vesaire, çok çok çok güzel. Sonra bu reformistlerin işte Abdü Afgani, Reşit Rıza ekolünün işte efendim Mehdi'yi inkarlarına cevaplar, Mehdi yoktur diyenlere cevaplar, pek itibar edecek adamlar değil ama işte Ezher Şeyh'iyim diye o zamanlar işte öyle masonların eline geçti bir dönem. Şimdi de çok düzgün kafaların elinde değil tabii. O reformist akım dönemindeki bazı sapıkların görüşlerine reddiyeler. Çok güzel bir yazı hazırlandı. Ondan sonra da tabii o ilmi makale bir risale kadar. Ondan yani biz tam anlamadık, anlamayız diyenler için bir hulasa, bir özet çıkarılmış. O da 3-4 sayfa bir şey. O özete yani ben çok ilmi bir kaynaklara inmek benim için şey değil. Ben bir hulasaya bakayım derseniz hulasa bölümünde özetini okursunuz inşallah. Çok güzel ilimler var. En son tarafında da Mahmud Efendi Hazretleri'nin İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre Mehdi'nin zuhuru ve vakti. Yani İmam-ı Rabbani'ne göre zaten açıkça söylüyor. Bu ikinci binde İsa Aleyhisselam da inecek. Mehdi de zuhur edecek. İsa Aleyhisselam da inecek. Zaten İsa Aleyhisselam daha sonra. Yani Mehdi'ye yardım için gelecek. Deccal'dan kurtarmak için inecek. Dolayısıyla bu ikinci bin. İkinci binin daha şu anda bitmesine 500 efendim 50 küsur sene var. Yani şu anda biz 442'deyiz. 42'den o yana 8 buru yani buradan 58 var. Anladım. Oradan 558 sene ikinci bin yılın bitmesine var hicri. İmam Rabbani'nin buyurduğu bu ikinci binin içinde diyor, içinde. Ha, ama tabii yüzün başında olduğu zaten hadis-i şerifle sabit. Demek ki bu önümüzdeki yüzyıllardan birinin başında. Ama tabii İslamiyet'in bayağı geri kaldığı, Arapların nüfusunun çok az olduğu. Şu anda 400 milyondan fazla Arap var. O zaman hadis-i şerifte soruyorlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sahih hadiste. El Arabu yevmeizin kalil. Araplar o gün nüfusu çok az olacak diyor. Ve cüllüm bi beytil makdis. Ekseriyeti hemen hemen bütün Araplar Kudüs'te yaşayacak diyor. Daha şu anda Kudüs'te 350 bin. Yani Filistinliler Kudüs şehrindeki Filistinli 350 bine düşmüş. O zaman diyor bütün Araplar Kudüs'te yaşayacak. Çünkü Arapların nüfusu az olacak diyor. Sahih hadis bunlar. Müslim'de, Kütüb-i Sitte'de, İbn-i Mace'de. Zaten bu soruyu soran sahabi annelerimizden biri soruyor bunu. Yani Efendimiz'in hanımlarından değil de sahabi annelerimizden biri soruyor. Bintül Aker diye hatırlıyorum. Şimdi 400 milyona o zaman Arap var ya. O zaman 2 milyar Müslüman var. Yani hadis-i şeriflerle taban taban azıt yani Mehdi çıktı çıkmak üzere lafları. Adnan Hoca, hoca demeyelim yani Adnan Zındık'ın. Adnan Oktar kafasının mahsulü, kafayı yemiş, psikolojik sorunu olanların şu anda ayete hadise dayanmayan, desteksiz atanların efendim adı soyadı ne olursa olsun bu adamlar. Yani ya psikolojik tedaviye ihtiyaçları var ya da kasıtlı maksatlı bir lobilere, localara çalışıyor yani bunun başka bir anlamı var mı? Başka bir manası yok. Çünkü sayı hadisler orada da varken sen neyin peşindesin yani? Durum bu. Onun için ulema heyetindeki hoca efendiler Allah razı olsun. Benim de yani bazı konularda katkı sundum. Şimdi bu bir çalışma. Ulema heyetinde 10-11 kişiyiz. Hoca efendilerin hepsinin emekleri vardır, katkıları vardır. Efendim. Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi de Allah razı olsun özellikle gayret ediyor. Allah ecrini artırsın, ilmini artırsın, şerden nazardan onu da muhafaza eylesin. Ekmekçi Hoca Efendi vesaire. Hoca Efendi kardeşler hepsi çalışıyorlar. Onlar daha genç, daha sağlıklı tabii. Allah saatlerinizi, ilimlerinizi ziyade eylesin, hizmetlerini tesirli eylesin. Amin. Bu yazı hazırlandı. Bütün Hoca Efendilerin tasdikiyle, ulema heyetinin onayıyla siteye konuldu. Çok önemli bir hizmet bence. Hem İmam-ı Rabbani'ye yarın bir gün iftira atan, şimdiden başladılar iftiraya. O konu vuzuğa kavuşturuldu. Bütün cildiyle, sayfasıyla, kaynaklarıyla. Efendi Hazretlerine iftiralar şimdiden başladı Efendinin sağlığında. Kim bilir daha neler uyduracaklar. Onun için bu tehlikelere karşı erken davranmak lazım. Bu adamların ilmiye bir şey yok. 5 kişi, 10 kişi, 200 kişi takipçileri var. Bunlara değer mi? Ya biz ayetten, hadisten İmam-ı Rabbani'nin görüşlerine, meşayih görüşlerine, efendisinin görüşlerini tebliğ etmekle, neşretmekle mükellefiz. Biz reddiyeciyiz. Reddiyelerimizi yaparız, ehl-i sünnetin görüşünü ortaya koyarız. Biz vazifemizi yapmak zorundayız. Bir kişinin bile sapıtmasına razı gelemeyiz. 50 tane, 100 tane, 200 tane gencimizin bunlara kapılıp da vay bu Mehdi olacak, ben de havarisi yanında adamı olurum numarasıyla onları sömürmesine, maddi manevi istismar etmesine, kendi maddi işlerine ırkat gibi çalıştırmasına rıza gösteremeyiz. Hazreti Mehdi'yi, İmam-ı Rabbani'yi, Mahmud Efendi Hazretleri'nin maddi manevi herhangi bir konuda nüfuzunu, soyadını vesaire herhangi bir vasfı şerifini istismar etmeye çalışanlara biz reddiye yaparız. Burada hafızmış, hocaymış, hiç fark etmez. Salvalıymış, cübbeliymiş, pantolluymuş, ceketliymiş. Hiç fark etmez. Bu bizim vazifemizdir. Çünkü anın namusunu eyle vikaye diyor. İsmet Garibullah Hazretleri bize şeyhinin namusunu, şerefini, haysiyetini koru diyor. Sen şimdi Efendi Hazretlerine böyle bir iftira atıp da 40 sene evvel talebe oldu demiş, şimdi de çıkıyor demiş. Efendim, efendi şu an efendiye inananın buna inanması lazımmış. Tamamen Efendi Hazretleri, İmam-ı Rabbani ve hadis-i şeriflere, bu Davud sayı hadis-i şeriflere zıt bir görüşü Mahmud Efendi'ye hem de onun soyadını istismar ederek mal eden bir insanı, insanın ismi lazım değil. Biz reddiyelerde de isim kullanmadık. İsmi ile cismi lazım değil. Ama o görüş zehirli bir görüştür. Bid'at görüşüdür. Ehl-i sünneti zedeleyen, cerh eden bir görüştür. Bu görüşü biz şimdi önünü almazsak yarın bir gün işte böyle bu çıkışlarla kendileri de inananlar oluyor. Onlara inananlar oluyor. Üç kişi bile değil, bir kişinin bile ehli sünnetten, itikat bakımından ayrılmasına biz müsamaha gösteremeyiz. Onun için bu yazıyı okumanızı, ilmi kaynak olarak istifade etmenizi, çok ilmiye derine gidemem diyenlerce hulasa ve özet bölümünü mutlaka okumanızı, bütün delilleriyle ayet hadis, ayet hadis, kaynak kaynak kaynak kaynak, öyle atmasyon matmasyon, ona sordun, bu buyurdu, şu dedi, kim kimle konuştu, kim kimle görüştü, benim keşfim açıldı, bilmem ne, oturmuş oraya, böyle şeyler dinde yeri yoktur, itikatta hiç yeri yoktur, hele Mahmud Efendi'nin kapısında böyle hurafelere hiç yer yoktur. Çünkü bu kapı ilim kapısıdır. Burada ulema heyeti vardır, fıkıh heyeti vardır, tefsir heyeti vardır, büyük heyetimiz vardır. Yani dolu, hepsi ilim medrese de okumuş, okutmuş, kimi icazet almış, kimi icazet vermiş hocalar Böyle bir cemaata Efendimizin hayatında, sağlığında, başımızda Allah eksikliğini göstermesin. Bu kadar ulema olan bir kapıda böyle bir yani hezeyana müsaade edilemez ama işte bunları küçük gördüğünden bizim hocalarımız ama bundan bir şey çıkmaz. İşte o zaman biz masumcuları da küçük gördük. Ne olur bundan ya, bir şey yok falan, bir hafızlığı var bilmem ne, hoca değil bir şey değil falan bilmem ne. Ama Efendi Hazretleri bak bunu 20 sene evvel o kerameti gösterdi ya. Ta Hızır Efendi şehit oldu hemen biraz sonra. Ya bu Mahmud Efendi Hazretleri sen ne diyorsun ya? Korkarım bu çocuk dedi bu tarikatı bozacak dedi bu masum için mesela. Benim bile kalbimden geçti. Nefis tacı içimden dedi. Allah Allah dedim Efendi Hazretleri. Bu adamı niye önemsiyor dedim ya. Dinki çocuk dedim bana. Bastı bacak dedim. Bu ne yapabilir dedim yani. İtibarı yok, meşhur değil hoca. Ama şimdi ne yaptı herif? Televizyonlar, şunlar, bunlar, imparatorluklar vesaire, her türlü batıla hizmetler, ne sıkıntılar çıkarttı başımıza. Ki İsmail Ağa vakıf olarak zaten mahkemeye vermiş yani. İsmail Ağa'nın öyle el altından işi olmaz. İsmail Ağa vakıf olarak mahkemeye vermiş bunların efendim yaptıkları yanlışlar, tescilli, hukuksuzluklar vesaire, İsmail Ağa mahkemeye vermiş. Ben de benimle ilgili konuları mahkemelerim var. Mesela biz öyle mahkeme dışı bir işlere girmeyiz yani. Ona bir şey bunu. Ya reddiye ilmi yaparız ya da bir hukuk varsa mahkemeye vermek icap ediyor şu anda. Durum bu. Durum bu. Onun için yani bundan ne çıkar? Bundan bir şey olmaz demeyelim. Bak Efendi Hazretleri 20 sene evvel 3 kişiyken onların ne zarar vereceklerini gördü. Şimdi dünya kadar dernekler, şunlar bunlar, birçok yolsuzluk, gayrimeşru işler, bak ne hale gelinmiş. İşte CNN'de ben bunu açıkça beyan ettim yani. Bizde gizli kapalı bir iş yok. Yanlış yapana teşhir ederiz yani. Teşhir ederiz. Hal böyle olunca onun için burada da yani aman adamın biri efendi için bir şey demişim. Ya kardeşim adamın biri derken soyadı tutuyorsa, bir de 50 kişi 100 kişi bile takipçisi varsa bu bir fitnedir. Hele bir de Oda TV gibi bir takipçisi varsa, Oda TV gibi bir takipçisi varsa, ikide bir İsmail Ağa karıştı, İsmail Ağa birbirine girdi, İsmail Ağa şöyle oldu. Hiçbir şey olduğu yok. İsmail Ağa bir bütün halinde, büyük heyetimiz, onun altındaki diğer ulema heyetleri, Efendi Hazretlerimiz başımızda, şeyhimiz, pirimiz, Allah hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle, bereketli hayatlarla muammer eylesin, eksikliğini göstermesin, bizi ondan mahrum etmesin. Kıymet elhamdülillah sıhhat afiyetine maşallah la kuvvete illa billah şeyh efendi hazretlerimiz başımızın tacı gönlümüzü ilerdi onun bereketinde kanatları altında yani İsmaila'da bir sorun yok ki ama o da TV'ye sorarsan ikide bir şey çıkarıyor yani çıkarttığı şeyler sinek vızıltısı etmez ama Mehdi konusu hassas bir konudur. Müslümanları kandırırlar, paralarını alırlar, istismar ederler, kendilerine hizmetçi yaparlar. Yakın tarihteki Adnan olayı ortada. Onun için biz hem dinimize, hem Ehl-i Sünnet mezhebimize, hem Nakşibendiye, Müceddidiye, Halidiye, Tarikat-ı Aliye'mize, hem İmam-ı Rabbani'mize, hem Mahmud Efendi Hazretlerimize hizmet için emek ettik. Hoca efendiler olarak bu ilmi çalışmaya imza attık. Heyet olarak, ulema heyeti attı buna imza. Buradan çok istifade edersiniz. İleriki nesillerde sapıtma tehlikesi olmuş olur, şudur budur. Alametleriyle ilgili zaten ben 15 sene evvel kitap yazdım. Yani burada şimdi bütün alametlerini yazamadık. Ama Mehdi'nin alametleri, vasıfları, tarifleri, mektubatta kaç mektup varsa ben tercüme ettim zaten. Hazreti Mehdi gelecek ama bu yüzyılda değil. O benim kitabımı alırsanız o ilim ayrı, onu o bir kitap yani. Ama bu yazıda da biraz farklı yönleriyle çok ilmi bir yazı olmuş. Allah Teala hazırlayanların, emeği geçenlerden razı olsun. Yani yağmur duasıyla ilgili Haydar şeydi, ben dediler ne okuyalım ne edelim. Ya dedim kardeşim bu kadar aciz kalmayalım. Tabii Yasin Şerifler okunsun dedim. 41 Yasin, 41 işte toparlanın dedim. Sonra Kur'an Hatmi Şerifleri okunsun dedim. Ondan sonra efendim 129 Ya Latif ismi şerifi, 129 Ya Latif ismi şerifi çok tesirlidir. O okunsun. Sonra Şifa Şerif evlerinizde, ocaklarınızda var. Harekeli benim bastırdım. Şifa Şerif hatmi yapılsın. Sonra Bukhari hatmi yapabilenler yapsın. Bukhari'yi de biz size arz ettik yani. Harekeli güzel okunuyor mesela. Hani böyle bazı hoca efendiler cüzlere bölebilirler, okuyabilenler falan. Bu şekilde olursa biz de önümüzdeki seferde toplanan hatmi şeriflerle birlikte bir yağmur duası yapılabilir. Haydar böyle bir şey yapmak istedim. Ben de tabii ne demek dedim yani. Yeter ki bir kişi Allah desin, Yasin okusun yani. Bu çok önemli bir şey dedim. Hatırlattık yani. Diyanet'in de bu hafta Cuma namazından sonra yaptırdığı yağmur duasına biz de katıldık zaten. Cuma'daydık. Yağmur duası oldu. Bereketli oldu. Feyizli oldu. Diyanet de güzel iş yaptı. Yalnız bir eksik oldu. Bir eksik oldu. O Cemil Kılıç. Allah Allah. Yani adam tweet atıyor. Ya duayla diyor. Yağmur yağsa diyor. Adam ilahiyatçı ya. Duayla diyor. Yağmur yağsa diyor. Arabistan diyor çöllükten kurtulurdu diyor. Ben böyle bir şey görmedim. Bunu ilahiyatçıyım diyen adam Tele1'in hocası işte. Yani Merdan Yanardar'ların hocası bu. Hoca hoca din adamı. İşte hoca bu. Yağmur için dua yapılmaz diyor. Ve Kur'an'ı inkar etmiş oluyor. Nuh suresinin ayetini. Ne buyuruyor? İstagfiru rabbekum innehu kâne gaffâra. Rabbinizden mağfiret talep edin. İstiğfar ne demek? Mağfiret talep etmek. Mağfiret ne demek? Günahların örtülmesi, kapatılması, silinmesi. Talep ne demek? İstemek. Yani istiğfar ne demek? İstiğfar demek Allah'tan bağışlanma duası yani. Dua işte. Sizin Rabbiniz çok bağışlayıcıdır, mağfiret edicidir diyor. Kur'an-ı Kerim'de. Eğer diyor benden af isterseniz, çünkü bütün belalar günahlarınızdan oluyor. Kuraklık, şimdi İstanbul'un içinde barajlar %20 kalmış, şu kalmış, bu kalmış, bu önümüzdeki sene kuraklık, kıtlık. Hatta Allah muhafaza susuzluktan, pislik nedeniyle salgın hastalıklar bile konuşulmaya başlandı önümüzdeki sene için. Çünkü bütün temizlik suyla oluyor. Nereye gidiyoruz? 25 sene evvel Tayyip Bey gelmeden evvel aynı bu durum var. Daha da beter bir durumdaydı. O zaman belediye, yani Tayyip Bey'den evvelki belediye bulutlara bomba atmaya kalktı. Yani yağmur bombası. Tabii o bomba, o da boş çıktı. O bomba da boş çıktı da neyse. Bomba atacaklar da yağmur yağdıracaklar. Hiç buna saçma diyen olmadı mesela. Halbuki saçmaydı yani. Bulutlara bomba atacaklar bilmem. O durumdaydı. Yağmur duaları talep edildi. Fatih Camii'nde müftülük tarafından bahçede Efendim Mahmut Efendi Hazretlerimiz oradaydı. Köneli Mehmet Efendi Hazretleri oradaydı. Afganistan'dan Burhanettin Rabbani gelmişti. Biz de oradaydık. Yani belki 10 bin kişi vardı yani. Ondan sonra Yuşa Tepesi'ne 3 hafta peş peşe çıkıldı. Mahmut Efendi Hazretleri'nin yağmur duaları meşhurdur yani. Gökte cam gibi hiçbir bulut yokken Beykoz'da yağmur duası yapardı. Çıkardık, yolda yağışa kapılırdık. Kaç defa ben yaşadım yani. Ondan sonra Hacı Salih Efendi Hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden, o da geldi Yuşa Tepesi'ne gelirdi. Böyle millet hep oruç tutardı. Günahsız yavrular, Kur'an okuyan sabiler gelirdi. Böyle inerken Yuşa Tepe'den aşağı yağardı baştan aşağı. Biz bunları yaşadık. Hemen hemen 25 senelik bir olay. Belki biraz da fazlaya geçti yani şu an. Geçti. Şimdi bunlar yağdı. Şimdi geldiğimiz noktada yağmur duasıyla efendim olur mu? Ya inkar ediyor, Allah'ın kudretini inkar ediyor. Peki bu ayette ne söylüyor şimdi? Siz Rabbinizden af talep edin, benden günahlarınız için af isteyin. Kıtlık, kuraklık, çünkü Hazreti Abbas Efendimiz'in hadis sahih. Hiçbir bela günahsız başa gelmez, hiçbir bela tevbesiz açılmaz. Hazreti Ömer zamanında kuraklık oldu. Sahabe zamanında da günah mı işlediler? Günah işleyen vardır. Her toplumda günah işleyen olmuştur. Onların da makamına göre. Ve Hazreti Abbas tevbe ettirdi, istiğfar ettirdi, sonra dua etti. Hazreti Ömer Efendimiz de Hazreti Abbas hürmetine dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası hürmetine dedi ya. Yüzüsü hürmetine dedi. Sahih hadis. Ondan sonra hemen yağdı bütün Mekke Medine. Sel götürdü ya. Şimdi bu sabit. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası yaptı zaten Bukhari'de, Müslim'de, mütevatir. Daha cuma hutbesinde dua işte yağmur duası isterlerdi. Daha hutbeden çıkana kadar ondan sonra hurma ambarlarını sel götürecek diye. Bu sefer ya Resulallah da etrafa söyle. Bir hafta yağdığı oldu bir dahaki cumaya kadar. Sallallahu aleyhi ve sellem hemen buyurun gidin ambarlarınızı düzeltin siz önce bakalım. Ambarlarınıza su basmasın. O kadar garanti yani yağacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevla kral mı yani? O ayrı bir şey. Ben Mahmud Efendi Hazretleri'nde de onlarca kere, bak mübalağa yapmıyorum. Gök cam gibiydi öyle meteoroloji. Hiçbir haber bir şey yok. Yağmur duası yapar yapmaz yağdığını biliyorum. Yani anında. O bir gün sonrası falan o onun haddi hesabı yok. Pazar günü sabah yağmur duası yapılırdı. Pazartesi yani. Yahu bütün millet der Allah Allah. Yağmur pazartesiye fix demiş denirdi yani o zaman. Kendi yağmurda pazar sabah sohbette. Bir de pazartesi hanımlar sohbeti vardı. İkisinde de yapıyordu. Binlerce on binlerce kişiler gelmişler dünyanın nerelerinden Allah için yani. Bu dua reddi olmaz derdi. Biz bunları yaşadık yani gözümüzde gördük ya rüya görmedik ya. Şimdi sen çıkmışsın diyorsun ki duayla yağmur mu yağmış? Peki Allah buyuruyor yursiniz sema aleyküm bir dua. Siz benden af isteyin, mağfiret talep edin. Yani affınız için bana dua edin. Gökten bol yağmurlar göndereceğim diyor. Bu Kur'an'ın ayeti. Sen nasıl ilahiyatçı olursun Müslümanım diyorsun. Ya ne ilahiyatçısı ne hocası ya. Bir Müslüman bu ayeti nasıl inkar eder ya? Affınız için dua edin gökten bol yağmur göndereyim diyor. Bundan açık ayet var mı? Kur'an ayeti okuyorum sana ya. Hadis desem kaynak soracaksın ya. Bu nasıl da biliyorsunuz işte Mustafa Öztürk falan geçen bir. Kur'an Allah'ın kelamı olamaz dedi adam ya herif ya. Bunlar böyle ya bunlar işte ilahiyat bilmem ne. Tefsir hocası neyse emekli oldu da çoluk çocuk millet kurtuldu ya. Millet kurtuldu ya. Ne bela. Vahyi inkar ediyorlar. Onun için yağmur duası önemliydi. Yalnız ben Diyanet'ten bir dahaki cumada yapılacaksa şunu rica ediyorum. Çok tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Sebep oldular. Yani tabii duruma göre imamlar ne yaptı ne yapmadı ben bilmiyorum. Benim kıldığım camideki imam merkez camisinde burada. Yani belki misafir imamdı onu da bilmiyorum. İstiğfar ettirmediler. Bu işin sırrı istiğfardır. Çünkü ayet-i kerimede diyor ki günahlarınız için benden af isteyin. Onun için Diyanet Allah razı olsun oradaki yüksek heyetler var, hocalarımız var. Onlar da bunu biliyorlar da ben bir şey demiyorum. Yani bir şey mahiyetinde efendim istişare mahiyetinde bunu kabul etsinler. Yani imamlara bunu demeyince kendi kafalarından imamlar yaptırmıyor. Halbuki onu yaptırabilirler. Önce şöyle demek lazım. Cemi hatalarımızdan estağfurullah. Ey cemaati müslümin. Günü küçük büyük günahlarımızdan, bu verdiğimizden bugüne kadar yaptıklarımızın hepsinden nadim olduk, pişman olduk. Tevbe ya Rabbi. Bir daha yapmamaya karar verdik. Yani Türkçesi, en Türkçesiyle. Tevbe ya Rabbi. Estağfirullah. Bir üç estağfirullah. Bir daha cemi hatalarımızdan estağfirullah. Şöyle bir üç üç bir dokuz İstiğfar olur değil mi? Ve hatta sonuncularda estağfirullah lezi la ilahe illa vel hayyel kayyum evet bile. Hani bu çok önemli. Tirmizi hadisinde geçer. Günahları denizlerin köpüklerinden fazla olsa affedilir müjdeleri var yani. Bu istiğfarların peşine Diyanet'in yaptığı yani hocaların yaptığı dua güzeldi. Arapçasından da yaptı. Türkçesinden de yaptı. Salavat-ı şerife ihmal edilmesin. İki salavat arasındaki dua asla reddolmaz. İstiğfar, salavat-ı şerife. Zaten başta elhamdülillah salat versem. Sonunda da bir salavat okundu mu? Amin, amin, amin. Amin mutlaka denecek. Amin. Sayfaya damga, mühür ve imza gibidir. Aminsiz dilekçe, dua. Sonunda amin denmeyen dua, imzasız dilekçe gibidir. Çünkü hadis-i şerif sahihte geçiyor. Evcebe inhateme. Sonunu mühürleyebilirse kabulünü kesinleştirdi buyurdu. Ya Resulallah ne demesi lazım ki mühürlesin dediler. Buyurdu ki yahtim bir amin. Aminle mühürleyecek buyurdu. Yani ne yapmak lazımmış? Baştan bir istiğfarlar. Elhamdülillah zaten hoca onu söylüyor. Hamd ve salavat. Arapça Türkçe dualar. Sade Arapça da yapsa olur. Sade Türkçe de yapsa olur. Ama Arapça tabii hadiste geçen dualar. Sonra peşine bir salavat-ı şerife ve amin. En az bir kere. Amin. Bu şekil yağmur duaları yapılırsa Allah'ın izniyle icabet tehallüf etmez. Kabulü geri kalmaz. Hatta Efendi Hazretleri'nin bir kere Beykoz'dan dönüyorduk arabada. Hemen yağmur duası yaptı ikindi namazına sohbetten sonra. Ortalık kurumuş, yanıyor ortalık sıcaktan. Çıktık arabada dönerken hemen başladı atma yağmur. Dedim Efendim Hazretleri, hiç de bir alamet yok idi. Öncesinden camiye girerken. Dedim Efendi Hazretleri, sizin duanız bu kadar makbul bir zatsınız dedim. Bu İslamiyet bu kadar geri kaldı. Millet Kur'an'dan, şeriattan, sünnetten soyutlandı çıktı. İslam hükümleri geçerli değil. Dinimizi yaşayamıyoruz. Efendim, aile bazında evde yaşasan sokakta yaşamıyorsun. Artık şu anda zaten hepten çoluk çocuğa da tesir edecek durum kalmadı. Yani cep telefonu, internet, şu bu öyle bir şey oldu ki. O zamanlar yine bunlar, bu durum yoktu. İnsan hiç olmazsa bir evine mevine mukayyet olabiliyordu şu anda. Evine değil, kendi eline mukayyet, cebine mukayyet olamayacak duruma geldik yani. Durum vahim yani. Dedim bir dua buyursanız dedim. İslam'ın hükümleri dedim. Türkiye'de tam dedim şöyle şeriat hükümleri dedim. Sizi dedim Allah kırmıyor dedim. Ne zaman duası yağmur duası kabul olur. Bunu da dedim isteseniz Allah verir dedim falan. Ahmet dedi. Bu yağmur işi dedi farklı bir iştir. Niye dedim efendim dedim. Bunda günahsız bebeklerin hakkı var dedi. Bunda dedi hayvanların hakkı var dedi. Bunda dedi yaylımdaki ineklerin, koyunların, kuzuların, meleyen hayvanların hakkı var dedi. Şimdi burada bütün mahlukat, böcekler bile suya muhtaç. Böcekler bile suya muhtaç. Onun için bu hakların cemisinden, cümlesinden dolayı dedi, Allah-u Teala bütün mahlukatın, günahsız varlıklar da işin içinde olduğu için onların hakkına, hürmetine kabul ediyor dedi. İslamiyet'in hükümlerinin dediği memleketimizde, İslam beldelerinde tam yerleşmesi ve yaşanması ve yaşatılması meselesine gelince evladım dedi, bu millet istemiyor dedi. Halk Müslümanım diyenler İslam hükümlerinin geçerli olmasını istemiyor dedi. Yani şu anda Müslümanım diyenlerden ki şu %99.9 diyoruz da bir referandum yapılsa Kur'an-ı Azimuşşan'daki hükümlere göre yaşamak, memlekette hükümler tatbik edilmek ve buna göre bir, ona göre sen yine anayasa yapıyorsun, yine cumhuriyet bir sorun yok, devletle bir sorun yok, düzenle bir sorun yok ama nedir? Meclis kanun yapıyor. Bu meclis bu kanunları yaparken efendim bazı şeyleri referans alıyor. Kur'an'ı da dinimizi de Allah'ın kitabını da referans alarak ona göre değil mi? Mesela içkinin haramiyeti gibi, zinanın yasak olması gibi, ki zina bile mesela şu anda yasak değil. Bu gibi meseleler var. Şimdi tüm bunları şey yapalım, yaparsak bu millete sorarsan dedi, bu milletin çoğu dedi, bu İslam'ın hükümlerini ister mi dedi. Onun için de orada ben ne kadar dua etsem de siz nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben bunu anlamamıştım efendim dedi. Ben de zannettim ki yani efendim duası kabul. Tabii müstecap zat %100. Ama dedi suda dedi günahsızların da hakkı var hemen kabul oluyor dedi. Öbür meselede dedi bu millet İslam'ı bu milletin çoğu yani İslam hükümlerini istemiyor dedi. Yani Evliyaullah'ın tabii ulema çok gördük. Çok hocalardan okudu şeydi falan. Alim, allame çok gördük falan. Fakat yani alimliğin yanı sıra, allameliğin yanı sıra bir de tasavvuf ilmi, ledün ilmi, Mahmud Efendi Hazretleri'ndeki hikmetli ilimler yani hakikaten kafadan çözülecek, kitaptan bulunacak bir mesele değildi yani bu. Onun için inşallah şimdi bir suyumuzu isteyelim, rızkımızı isteyelim, dualarımızı yapalım Allah teala bilecek. Sonra dinimizin hükümlerini isteyelim, Kur'ani bir düzen isteyelim. İslam'a, Kur'an'a, sünnete, ehl-i sünnete tam ittiba üzere bu toplumun düzelmesini isteyelim. Onu da isteyelim, onu da dua edelim. Ama sadece dua olmaz. Tebliğ yapalım, davet yapalım. İyiliği emredelim, kötülüklerine edelim, vaaz nasihat edelim. Nefsimizi ıslah etmeye çalışalım. Bu şekilde hareket edersek inşallah Rahman o duamız da kabul olur. Niye kabul olmasın? O da kabul oldu. Efendim seni bu kadar dualar, millet dine dönsün. İşte kadınlar tesettüre gitsin, çarşaf gitsinler. Ondan sonra erkek kadın karışmasınlar. Medreselerde okusunlar. Bu kadar talebe. Efendim seni o duaları yaparken. 10 talebe bir arada olmadığı zamanlar. 10 talebe bir arada yoktu. Ayşe'nin binler, 10 binler, 100 binler, milyonlarca insanlar tesettüre girmişler. İslam'ı yaşayan aileler çok yani. Hepten öyle 1000 kişi, 10 bin kişi diyemeyiz yani. Sadece Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaati olarak da konuşamayız yani. Ehl-i sünnet üzere İslam'ı yaşayan milyonlarca Müslüman kardeşimiz vardır. Diğerleri de Müslüman kardeşlerimiz. Hepsi canımız ciğerimiz ama kiminin o günahı olur, kiminin bu günahı olur, kiminin o noksanı, o bunu, bu küsuru olabilir. Allah hepimizi tamamlasın. Hepimizi hayırla ıslah eylesin. Birbirine hayırlı delil ve rehber eylesin. Hayırlarda anahtar, şerlerde kilit eylesin. Birbirini yoldan çıkartmaktan muhafaza eylesin. Birbirini yola alma vesile eylesin. Bu sohbetlerin mantığı budur zaten. Teşviktir. Delalettir. Evet. Şimdi imam arkadaş resmi metni gönderdi dediler bana. Şimdi buraya bir yazı geldi, ben bilmiyorum. Diyanet tekbir ve istiğfarlar ile başlayın yazmış. Tamam, doğrusu da oydu. Fakat ben kıldığım camide, Diyanet'e bağlı yani merkezi bir camide, kıldığım camide yani bir tekbir ve istiğfar duymadım. Tekbir ve istiğfarlar cemaate yaptırılması lazım bir de. Yani dua yapan kendisi estağfurullah estağfurullah olmaz. Yani cemaatle birlikte, cemaate de diyecek ki hep beraber tekbir getiriyoruz, istiğfar yapıyoruz. Günahlarımızdan, büyük küçük cümle günahlarımızdan, yani bir istiğfar, istiğfar nedir yani? Af isteyeceğiz daha yani, bir insana bir istiğfar birlikte yapılır. İşte onu Diyanet yazmış, tamam. Ben buna sevindim. İmamların uygulamalarında buna dikkat etmeleri icap eder o zaman. Diyanetten gelen yazı da buysa çok hoşuma gitti. Tamam. Salavat-ı Şerife başta, ortada da olsa çok iyi olur ama hiç olmasa mutlaka sonda olmalı ki başıyla sonunda salavat olan dua asla reddolmaz. Bir de sonunda amin diye mühürledim mi iş bitti ki amin dendi yani, onlar yapıldı. Allah'ım kabule karin eylesin. Zaten bir miktar eseri görüldü. Biraz yağmurlar hafif bir yağdı ama inşallah belki bölgesel çok yağan bölgeler de olmuştur Antalya tarafına falan herhalde. Bizim buralarda daha çok gür bir yağmur olmadı. Devam edilecek, tekrar edilecek, tekrar dualar tekrar edilecek inşallah rahman. Rabbim kabule karin eylesin, amin. Şimdi biz kaç derslerdir geldiğimiz konu neydi? Son nefeste imansız ölme tehlikesi. Burada da bir takım sebepler söylendi. Daha da önümüzdeki derslerde de o sebeplerden bazılarını yine söylerim ama ben size geçen derslerde bayağı söyledim. Yani insanlara zulmetmek, kul hakkına girmek, eziyet etmek, ah almak, bunlar hakikaten dünyada çıkar yani. En yakın bela bunlar, bunlara vurur. Bunları söyledim. Şimdi geçen derste de çok kısa bir saat kadar, bir saat içerisinde sohbet oldu. Orada da bir acayip bir mevsele vardı. İbnül Cevzi Rahimullah'ın, o da şeyhlerinden naklen. Orada da bir adamın yani bir Hristiyan kadına aşık olması, neticede o Hristiyan kadının bari cennette onunla birleşeyim diye, o da ona aşık olmuş. Cennette bari birleşelim, ben şimdi böyle dinlerimiz ayrı cennete gidemeyiz diye, ona kavuşayım cennette diye son nefesinde Müslüman olarak ölmesi kadının. Ondan sonra bu adamın da, bu Müslüman adamın, hatta herhalde alim falan bir meşhur bir zat, bunun da efendim Hristiyan kadınla ahirette buluşamam, o cehenneme ben cennete gidersem diye, bari buluşalım ahirette diye Hristiyan olarak ölmesi çok ilginç bir sohbetti. Geçenki perşembe sohbeti. Kaynaklı eserlerden kaynaklarını söyledim. Bir acayip bir durum. O kadına aşık olduğu için Hristiyan olarak ölen Müslümanın da cenazesinin Hristiyan öldü diye bir kiliseye götürülmesi. Yani bu artık, çünkü ben Hristiyan öldüm dedi, alenen ilan etti, ölüyorum dedi ve öldü. Onlar da onu Müslüman mezarlığına gömemediler. Kalktılar götürdüler bir kiliseye. O kilisede de 100 yaşında bir rahibin, papazın ölümünden evvel kelime-i şehadet getirip Müslüman olarak öldüğünü bildirmesi üzerine. Onlar da şok olmuşlar böyle. Çok hürmet ettikleri 100 yaşını mütecaviz bir rahip. Allah, biz bunu ne yapacağız şimdi? Onlar ona aziz diye kilisenin içinde falan gömüyorlar. Mesela kabrine çok hürmet ediyorlar falan onlar Hristiyanlıkta. Biz de bunu buraya gömmemeyiz. Bu bizden çıktı, dinden çıktı. Bu hadi madem o ölüleri takas edelim dediler. Onlar onu kiliseye aldılar. Bu rahibi Müslümanlara verdiler. Acayip işler, acayip. Acayip, acayip. Çünkü işte ne dedim, niyet bozuklukları, bazı amel bozuklukları dışa bakıldığında iman, İslam kisvesi, içte başka pazarlar, tezgahlar, planlar var ise Mevla bunu sonunda çıkarıyor. Sonunda çıkarıyor. Onun için dış görünüş sizi aldatmasın. İnnevel ibretülül hatim. İtibar sonadır. Buyurulmuş. Bu noktada Yusuf ve Medani Hazretleri'yle ilgili bir şey anlatacaktım. Birkaç keredir de yani anlatacağım dedim, anlatamadım. Şimdi Yusuf ve Medani Hazretleri'nin kim olduğuna dair bizim silsilemizden biliyorsunuz. Nakşibendi silsilesinin büyüklerinden, çok gerideki büyüklerimizden, yani başta Seyyidüna, Senedüna, Mevlana, Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu nispeti aliyeyi, manevi bağlantıyı mağarada, hicrette, Sevir Dağı'ndaki mağarada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mağara arkadaşı Yâr-ı Gâri, hususan Ebu Bekri Yâr-ı Gâri, Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh Efendimiz almış. Ondan Selman Farisi radıyallahu anh Efendimiz almış. Ondan Kasım bin Muhammed'in Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh Efendimiz almış. Yedi fakihten, Medine'deki fukahadan bir zat. Ebu Bekri Sıddık Efendimiz'in de torunu. Çok büyüktür Kasım bin Muhammed radıyallahu anh. İşte o, ondan sonra efendim ondan Cafer Sadık Efendimiz almış. Ondan Beyazıt Ebu Yezid el-Bistami Kaddesallahu aleyhi ve sellem Efendimiz almış. Ondan Ebul Hasan el-Harkani Kaddesallahu aleyhi ve sellem Efendimiz almış. O bir rivayet kabri ve makamı Kars'tadır. Harakan'da da kabri makam var. İran'da şimdi. Çok büyük onlar, çok büyük. Ondan Ebu Ali Farimedi Kaddesallahu aleyhi ve sellem Efendimiz almış. Bizim silsilemiz. Ebu Ali Farimedi İmam Gazali'nin de şeyhidir. İmam Gazali ona intisap etti. Tarikatta, maneviyatta çok yüksek makamlara erdi. Kendisi sonra tarikat kurdu. Yani kendi yolu var. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Ebu Ali Farimedi'den kim almış? Yusuf ile Medani almış. Yusuf ile Medani Hazretleri almış. Dolayısıyla silsilenin çok başında. Bizim Nakşi tarikatımıza Hacegen yolu deniyor. Bu Hacegen yolu adını da kimden almış? Abdülhalik Hucduvani Kudüs-i Hazretleri'ni almış. Bukhara'da ziyaretine gidiyoruz, Hucduvan'da. Abdülhalik Hucduvani Hazretleri'nin şeyhi Yusuf ile Medani Hazretleri. O Türkmenistan'da kabri şerifi, biz Merv'de, biz daha ziyarete gidemedik. Yani işte vize meseleleri, sorunları var. Allah bir an evvel Türkmenistan'la bu vizeleri, kapıları açıp da bizim de şeyhimizi, ziyaretimizi Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Ölmeden evvel Yusuf ve Medani Hazretleri'ne mutlaka gitmek istediğim, en evvel gitmek istediğim zatların başında geliyor. Epey silsileyi dolaştık da ona gidemedik. Bu yani işte vize verilmeme nedeniyle Türkiye Cumhuriyetler arasında böyle sorunlar olması, Türkiye'nin hepsine vize verip buyurun gelin dediği halde oraların bize vize vermemesi, Müslüman Müslümana, Türk'ün Türk'e, İlginç olaylar. İlginç olaylar ya. Allah Teala bu kilitleri kırsın fazl-ı keremiyle. Rabbimiz Tebarek ve Teala. Şimdi Yusuf-ül Hemedani Hazretleri Hemedan'da doğmuş. Sene 440'ta. 440 ne oluyor biliyor musun? 1442'de olduğumuza göre 1002 sene evvel. 1002 sene evvel doğmuş. İmam Şafii'nin mezhebi üzere fıkıh ilmini okumuş. O zamanki dünyanın, bütün dünyanın şeyhi, yani Şafii mezhebindeki Şeyh İbrahim bin Ali bin Yusuf el-Feyruzaban Et-Tenbih isimli eserin sahibi efendim. Ondan sonra Ebu İshak Şirazi çok meşhur Şafii fukahasından. Onun derslerine devam etmiş. O da küçük yaşında olmasına rağmen onu ekranından öne geçirmiş. Kadrini, şanını yüce tutmuş. Ve böylece Yusuf Efendi Hazretleri fıkıh ilminde özellikle vesaire ilimlerde çok ilerlemiş. Hatip Bağdadi büyük muhaddis, meşhur hatip. Hadis kaynaklarındandır o da. Tarih-i Bağdat'ı yazan. O Hatip Bağdadi'den hadis işitmiş. Bağdat, İsfahan, Bukhara, Horasan, Harzem, Mavrav, Nehir. Bütün dolaşmış, bütün ilimleri elde etmiş. Zahiri ilimleri, batın ilimleri. Sonra ona Allah-u Teala bir makbuliyet vermiş. Bütün dünya uleması, evliyası onu kabul etmiş. Zamanında, dünyada tek. Gavs. Kutup, kutbul irşat var, kutbul medar var. Kutuplar çok olabilir. Onlar da baş bu yani velilerin reisleri de. Kutup, aktap, kutuplar da olur. Ama gavs bir tanedir. Yani şu anda da dünyada gavs var, bir tanedir. Bütün velilerin başıdır o. Gavs bir tane olur, ikinci gavs olmaz. Ama kutup birkaç tane olur. Onlarca kutup olabilir. Ama gavs tektir. Allah-u Teala yardımlarını o zat vasıtasıyla gönderir. Gavs medet imdat manasına da geliyor. O zaman yani gavsüz zaman olmuş. Gavsüz zaman deyince o zaman ne kadar ulema evliya var biliyor musun? 1000 sene evvel. Yani şu anda hakikaten dünyada evliya illaki var. 3'ler, 7'ler, 40'lar. 300'ler, 500'ler, 700'ler bunlar var. Var ama yani şimdi o zaman da kaç 700'ler vardır yani? Her taraf evliya dolu. O zaman da gavs olmak yani çok büyük bir muvaffakiyet. Ama ittifakla gavs ol. Yani bütün ulemaya, evliyaya hangi tarikata sorarsan sor. O zaman zaten tarikatların adı Nakşibendiye diye bir ad yok. Müceddidiye hali onlar. Müteahhir isimler. Şazeli. Hepsi sonra Kadiri. Bu da Abdülkadir Geylani şimdi onu ziyarete gidecek. Daha çocuk. Onu anlatacağım şimdi. Yusuf-ı Medani. Ondan sonra gavs-ı zaman olmuş. Marifetlerin, hakikatlerin madeni olmuş. Bağdat'ta vaaz-ı nasihat meclisi kurmuş. Ondan sonra. Sonra Merv'e geçti. İşte şu anda Türkmenistan sınırlarında kalıyor Merv. O zaman böyle sınırlar yok devletler tabii. Merve geçmiş, orada ikamet etmiş. Orada Şeyh Abdülhal Cüveyni ile görüşmüş. Şeyh Hasan Simnani Hazretleri. Onlardan da istifade etmiş. Sonra Şeyh Ebu Ali el-Farmedi. Bizim Nakşi silsilesindeki silsilemizde Şeyh Ebu Ali el-Farmedi. Kimin halifesi? Ebu'l Hasan-ı Harkani'nin. Kimin halifesi? Beyazıd-ı Bestami. Yani çok yukarıda iş. Dolayısıyla Ebu Halife Arimedi Hazretlerinden de son bir intisabıyla beraber kemalatı tamamlamış. Harikulade ola keramet deniyor onlara. Keram sayısız, sınırsız kerametler kendisinden zuhur etmiş. Bunlardan naklediyor. İşte El Hadâkul Verdiye de var. El Envarul Kutsiye Fî Menâkıb-ı Sâd Nakşibendiye var. Ben de dolu kitap bu usta okumuşum yani. Önümde de 3 tane eser, en azından 3 tane eser var ya kaynak eserler. Şimdi cemaatinden yani işte ihvanından birisi ayrılmış. Ayrılabilir. Fakat mübarek zatın beri olduğu hiç üzerine bulaşmayacak bir iftira ile koca Yusuf Hemedani Hazretlerine iftira atmış. İftira atınca Demişler Efendisi bu böyle böyle konuşuyor, şöyle yapıyor, böyle mi demiş. Hâdâ racülün yuktel. Görürsünüz bunu eşkıyalar katletecek buyurmuş. Yani çok zaman geçmemiş, eşkıyalar işte yol kesenler, o zaman eşkıya çok kafileler, oradan oraya, oradan her yeri soyup sonra açabiliyorlardı. Efendim eşkıyalar bunu yolunu kesmişler, katletmişler. Şaşırmışlar. Ama haber veriyor şimdi. Bak şimdi gayipten haber meselesi sohbetin en başına konuştum. Çünkü Allah Teala bildiriyor. Bildirir mi? Bildirir. Çünkü velilen kerametler, Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber miydi? Nasıl bildirdi 40 sene sonra olacak? Ayetle sabit. Ondan sonra şu daha acayip. Bir kadın, Hemedan'dan bir kadın gelmiş. Hüngür hüngür ağlıyor. Demiş ki, Efendi Hazretleri, benim oğlumu Frenkler, Frenk yavru işte o zaman artık işte. Şimdiki Fransa'nın ataları işte. Frenkler esir aldılar. Dua istiyorum işte, himmet istiyorum bu çocuğumun kurtulması için. Kolay bir şey değil. Ölse bazı kere daha kolay geliyor. Çünkü esirlik daha zor bir şey yani. Hanım sabret. Allah-u Teala sabredene beraber nasihat etmiş. Kadın ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor diyor. Duramıyor ki yani evlat. Esir yani düşmüş. Demiş, Allahümme fükke esrahu ve accil ferace. Evliya Allah'ım bu kadar yani. Biz hatim hatim hatim hatim yani. Ya Rabbi, bu kadının oğlunun esir bağlarını çöz. Kurtuluşunu çabuk et. Acele çıkar. Bu kadar yani. Yarım satır etmedi yani. Dörtte bir satır yok. Sonra demiş ki, İze bila der ki, tecidib ya. Hanım kardeş, git evine şimdi demiş, çocuğunu orada bulursun. Hemedan'a gidince, Hemedan nereye? Bizans'a getirmişler Konstantiniyye'ye. Esirleri. Ne zamanın esiri yani o, onlar göt götürmüşler. Orada yakında değil ki. Yani şunu demek istiyorum. Kurtulsa bile yol payı yetmez yani gelme. Uçağa mı bilet alacak da gelecek yani? Yol payı yetmez. Git demiş evine, orada bulursun. Bunun üzerine kadın gelmiş bir de bakmış. Allah Allah! Oğlu evde oturuyor. Şaşırmış kalmış. Demiş, oğlum halin nicedir, ne oldu sana? Çocuk demiş, inni küntü saate fil Konstantiniyye'til uzma. O zaman İstanbul falan, Konstantin'i, en büyük Konstantin yani Bizans. Beni demiş, götürdüler. Ta bu Hemedan'dan gelen kadar, Hemedan nere? Konstantin, İstanbul nere? Ben büyük Konstantin'deydim, yani işte İstanbul o zamanki. Ayağıma da şeyler takmışlar. Zincirler. Esirleri zincirlerler çünkü onlar kaçmasın diye. Ayağıma da zincirler takmışlar. Bir de öyle kelepçeyle, zincirle iktifa etmemişler. Başıma da gözlük koydular diyor başıma. Nöbetçi var. Nöbetçi var. E ne oldu? Bir şahıs bana geldi. Fe'tani şahsun fehtemeleni ve tabi'ülâne kelemhül basari. Tüm kitaplarda ittifakla yazıyor bu. Bir şahıs geldi, beni aldı zinciriyle minciriyle yani. Taşıdı beni, aldı sırtına, yüklendi beni. Göz açıp kapayacak, ya nöbetçi güya başına duruyor. Nöbetçi şuradan şuraya bakana kadar uçtuk gittik. Nöbetçi ne yapsın? Tak gidiyor orada. Göz açıp kapayana kadar evin içindeyim dedi ya. Allah Allah. Allah dostunu mahcup eder. Nerede Yusuf Lemedan? Kaddesallahu Teala sirruhu. Bunu şeyde de gördüm. İbnül Cevzi. Ki İbnül Cevzi kitap kaç senelik biliyor musun? Yani İbnül Cevzi 500'dü. Kitap bile 900 senelik. Yani düşün ki Yusuf Emedani Hazretlerinden hemen hemen 50-60 sene 100 sene yok yani. O arada yazılan kitapta geçiyor. Şunu demek istiyorum. Sonradan yani çıkarılacak bir şey değil. Şu anda elimizdeki kitap yani 500'lü. O kitapta bile geçiyor. Şimdi anlatacağım. Kitabın adı ondan sonra efendim Miratü Zaman değil de Mirat onun torununun Sibtübnül Cevzi'nin El Müntazam. 15 cilt falan tarih kitabı. Ulemanın, evliyanın tabakatını beyan ediyor. Müellifi İbnül Cevzi. İbnül Cevzi Hanbeli ulemasının en büyüklerinden. O da Abdülkadir Geylani döneminde. Yani şunu demek istiyorum. Ya, Yusuf Emedani'nin hemen hemen döneminde bile hayatta olması mümkün bir zatın kitabı. Onu diyorum yani. O dönemin adamı. İbnül Cevzi. El Müntazam isimli eserinde. Hatta buradan sayfada verimse 17. cilt. Demek 15'ten fazlaymış. 17'ye 128. Arapça kitap. Kütüphanelerinde olanlar bakabilir. İbnül Cevzi'nin El Müntazam 17'ye 128. Yani bu kadar ciddi bir mesele. Bu zikrediliyor. Diyor ki, bir gün Yusuf ve Medani Hazretleri insanlara ders yapıyordu, vaaz nasihat yapıyordu. İki tane fıkıh alimi gelmiş. Fakih. O zamanki fıkıhçılar ne demek biliyor musun? Şimdi dünyada öyle bir tane fıkıhçı bulamazsın yani. 1000 sene evvelki fıkıhçı ne demek yani? Fakih yani. İkisi de fakih. Büyük alim. Hatta sanki bir rivayette Şaşi'nin oğulları diye de gördüm. İki fakih gelmişler. Dinlemişler. Şimdi tabii mezhep farkı olduğundan artık şeyler tabii var o dönemde. Maturidi, Eş'ari dönemi de aynı zamanda Hanefi, Şafii bunların hepsi var mezheplerin hepsinin olduğu bir dönem. Maturidi, Eş'ari için 100 senelik bir dönem ama tabii Hanefi, Şafii'lik için çok uzun bir zaman geçmiş efendim. 470'te, 480'lerde falan bu oluyor. Ondan sonra sen ne demişler ki mübareğe Yusuf Mehmet Hazretleri orada vaaz ediyor. İki tane fıkıh alemi gelmişler demişler. Üsküt ve nevante mübde diyor. Yani bidat şeyler konuşuyorsun. Yani ehl-i sünnet dışı bidat bir şeyler anlattın şimdi. Sus demişler. Allah Allah. Koca bütün dünya gaz diyor ona. Yusuf ve Medani ya. Bağdat'ta konuşur. İki fıkıh alimi işte benim. Densiz. Demişler sen bidat ehlisin demişler. Sus demişler. O anda anında ne demiş biliyor musunuz? Üsküt ya. La istuma. Bütün kitaplarda geçiyor. İbnül Cevzi'nin Muntazamı'nda bile geçiyor. 900 senelik eser. Daha da fazlası var. Üsküt'e ikiniz de susun demiş. La istuma. Yaşayamayasanız demiş. Yaşayamayasınız. Zor bir şey yani. Arapçası da zor, Türkçesi de daha zor. Yaşamayasınız demiş. Yani ben demiş ehli sünnet bir insanım. Ben burada ayet hadis okuyorum. Ehli sünnete göre konuşuyorum. Diyorsunuz bana ki bidat ehlisin. Susun demiş. Sus demişler sen bidat ehlisin. Siz susun demiş. Der demez. Fema ta mekanu. İkisi de orada sapasağlam oturuyor. Ders halakasında camide neyse. İkisi de küt ölmüşler. Bütün kitaplarda mütevatir olarak naklediliyor. Anında ölmüşler. Durdukları yerden ölmüşler. Esas siz susun demiş. Yaşayamayasınız demiş. Yaşayamayasınız. Yani bu ben kaynaklarını verdim işte. Koca İbnül Cevzi. İbnül Cevzi'nin İslam alemindeki ilim ehli arasındaki mertebesini sorarsanız anlarsınız İbnül Cevzi kim. İbni Hacer Heytemi, şimdi o anlatacağım İbn-i Hacer Heytemi. Hani diğerleri dünya kadar kitap var da İbnül Cevzi'den bahsediyorum ben size. Yani Allah dostlarının böyle hatırı var. Şimdi El-Fetâvel Hadisiye'de geçiyor. El-Fetâvel Hadisiye Ehl-i Sünnet kitaplarından İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin çok itibar ettiği İbn-i Hacer Heytemi Hazretleri'nin kitabıdır. Kitap burada. Şu anda yeni baskısında sayfa 582'den okuyacağım. Çok güzel bir baskı yapmışlar. Eski kitap vardı bizde. Kaç baskı var da. Bu Darut Takva basmış. Güzel. Tahkıkı falan da güzel. Yani eskiler biraz Hamiş'teydi böyle. Remli'nin, Fetâvel Remli'nin kenarındaydı falan. Çok güzel okunmuyordu. Bu çok güzel basıldı. Ben de bu kitabı bütün bitirdim. Yani notlarla beraber. Çünkü çok ilimler, cinler hakkında, şunlar hakkında, ulema hakkında, tasavvuf hakkında fetvalar sormuş ona. O fetvaları böyle bak. Bütün böyle. Notlar aldım bundan. Şeyden. Buradan böyle iki sayfa doldu. Bu ne? Hepsi sayfa sayfa notlar doldu. Daha da bitiremedim. Dua edin bitiresem. Burası da böyle doldu bütün. Bunların hepsi için kayıtlara geçeceğim. Onun için mesela cinler hakkında yazacak bir kitaba efendim oradaki notları geçeceğiz. İşte efendim daha birçok şey evliya hakkında neler yazmış. İşte efendim Cuma günü Ali İmran Suresi okunmasının faziletini yazmış, işte Duhan Suresi faziletini yazmış, birçok fetva cevap vermiş, Muhyiddin İbn Arabi'nin durumunu beyan etmiş, öbür ulema anmış, evliyanın durumunu anlatmış, müşriklerin çocukları ahiretten olacak, onların durumunu anlatmış. Ondan sonra mesela burada bir fetva açmışken size söyleyeyim. Diyor ki namazda diyor bir sureden uzun ayetler okumaktansa diyor, kısa da olsa tam bir sure okumak eftaldir demiş mesela. İlginç. Hani ben adam şimdi diyor ki ben mesela Amen Resulü biliyorum veyahut Yasin'i tam okumayacak da Yasin'den iki sayfa okuyacağım diyor. Şimdi diyor ki sen bir namazda, farz namazda, nafile namazda Yasin'i tam okuyorsan ayrı, o tam sure. Ama Yasin'den iki sayfa, üç sayfa okumak mı eftal? Yoksa mesela inne atayna ve et kulü valla tam bir, kısa da olsa tam bir sure. Kısa da olsa tam sure eftal diyor mesela. Burada. Böyle daha ne ilimler? Kelime-i tevhid, dualar, zikirler. Ondan sonra efendim çok ilim var bu kitapta. Ben de işte sonlara doğru geldim de artık ondan gerekli kitaplara, benim kendi kaynaklarıma ilimler anlatacağım. Şimdi oradan size okuyorum. İbn-i Hacer Eytemi Kattesallahu Aleyhi ve Sellem anlatıyor. Bu bütün kitaplarda geçiyor. Hatta diyor ki bak dikkatli dinleyin. Ve fi hazi lihkâti leti kâdet en tetevâtera fil mânâ bi kesreti nâkiliyâ ve adâletyâ. Şuraya dikkat edin. İbn-i Hacer bu. İmam Rabbani'nin kaynağı. İbn-i Hacer Eytemi diyor. Size anlattığım bu menkıbe, şimdi anlatacağım. Bu menkıbe diyor, o kadar büyük bir menkıbedir ki diyor, az kalsın, yani yakinen yaklaşmıştır ki manada mütevatirdir. Manada mütevatir ne demek biliyor musun? Yani kelimesi kelimesine bu ayet değil ki mütevatir olsun. O kadar nakleden var. Likezdeti nakliya. Ulemadan bu kıssayı nakledenlerin sayısı o kadar çok ki. Bir de nakledenlerin hepsi adaletli. Yani güvenilir alim. Öyle hani hurafe falan katan alim değil. Hem çok nakleden ulema var hem de hepsi adaletli diyor. Bu da bunu 4-500 sene evvel söylüyor bunu da. 5 sene evvel söylüyor. O kadar nakleden ve güvenilir alim bunu anlatmış ki burada diyor Evliyaullah'ı inkar etmek, Allah dostlarına itiraz etmek, Allah dostlarına karşı gelmekten son derece tekitli bir, mübalağalı bir red vardır, zecir vardır, nehi vardır, engelleme vardır. Bu çok önemli bir kıssadır diyor. Çünkü Allah dostlarının, velilerin işte hallerini inkar eden, sözlerine itiraz eden ve onların aleyhine giden insanların bu kıssada anlatılacak İbn-i Sekka'nın düştüğü ebedi tehlikeye düşmesi vardır. Çünkü İbn-i Sekka ne oldu? İmansız öldü. İmansız öldü. Hem de o öbürleri gibi bidat ehlisin falan diye veyahut da gidip ona iftira eden hani eşkıyaların katletti. Öyle de yapmadı. Sırf edepsizlik yaptı. Öbürleri birisi iftira yaptı. Öbür ikisi en büyük iftira yaptı. Bidat ehlisin dediler ona. Bu öyle de yapmadı. Bu sadece Yusuf ve Medani'ye üç arkadaş alim giderken bir soru soracağım cevabını verebilecek mi bakalım imtihan edeceğim diye gitti. Esasen iftira da yapmadı. Esasen bir itiraz da yapmadı. Ama imtihan niyetiyle gitti. Edepsizlik yaptı. Şimdi edepsizlik yapan bakın dinleyeceksiniz nasıl kafir olarak öldü. Ve bu İbn Hacer'in kitabında geçiyor. Ve bu bak ne diyor? Manen mütevatir diyor bu kıssa. Mütevatir olmak kolay bir şey değil. Mütevatir demek yalanda birleşmelerinin mümkün olmayacağı kadar çok alim tarafından güvenilir alimin birbirinden cemaat cemaat nakletmesi gerekiyor. Öbür türlü dolu menakıp dolu kitaplarda milyonlarca menkıbe var. Ama bu mütevatir diyor. Çünkü nakledenleri çok ve bütün nakledenleri sika güvenilir alimdir diyor. Buradan diyor Allah dostlarına inkar ve itirazdan sakınmanızın için size ibret olsun. İbn-i Sekka'nın düştüğü ebedi helak edici tehlikenin fitnenin içine düşmeyin. Çünkü bundan daha çirkin, bundan daha büyük bir şey, bir bela olamaz. İmansız ölmekten öte bir husran, felaket ne olabilir ya? Adam imanlı ölse ne kadar da günah olsa bir çıkışı var ya. İmansız ölenin bütün hayırları gitti silindi. Hiç çıkışı yok. Bir de adam alim yaşamış yani. Ne tehlikeli bir durumdur. Onun için neûzü billâh min zâlike. Bu duruma düşmekten Allah'a sığınırız. Amin. Ve neselü bi vecihil kerîm. Ve habibihir raûfir rahîm. Keremli zatı hürmetine. esirgeyen, acıyan Habibi Edibi Muhammed Mustafa'sı bahşi hakkı için diyor. Koca İbn Hacer. Allah'tan niyaz ediyoruz. Bak yüzü suyunu istemek, hürmetine istemek. Hey gidi zındık ve abiler. Ya koca İbn Hacer diyor. Rauf ve Rahim isimlerini Allah'ın taktığı Habibi sevgilisi hürmetine diyor. Allah'tan diliyoruz. En yu'emminena min zalike. Bizi imansız ölme tehlikesinden emniyetli kılsın, güvence içinde kılsın, bize eman versin. Ve min külli fitnetin ve mühnetin, her fitneden, her kargaşadan, her dinsizlikten, her imansızlıktan, her günahtan, her mihnet, meşakkat, maddi manevi sıkıntıdan bimenni ve keremihi, lütfu keremiyle Allah bizi emin kılsın. Amin, amin, amin. İbn Hacer'in duasına amin diyorsunuz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ve fi ayza etem muhassin. Bir de bu kıssa için dinleyeceksiniz. Burada çok mükemmel bir teşvik var. Neye? Halat-ı kadim. Allah dostlarının Allah katındaki mertebelerine itikat etmek için ve edebi mahum onlara karşı edebi iyi takınmak için ve husn-i zanni bihim ma emken mümkün olduğu kadar onlar hakkında güzel düşünmek. Hüsnü zanda bulunmak. Efendim şu niye yaptı, bu niye söyledi, şu niye yedi, bu niye dedi, bu niye giydi. Böyle Allah dostları hakkında kötü düşünme. Hiçbir Müslüman hakkında kötü düşünmeyeceksin. Ama Allah dostları hakkında Allah'ın özel bir himayesi ve muhafazası var. Ona ne diyor? Meşhur hadis-i kutsi, yani Mevla Teala buyuruyor. Ben dostuma düşmanlık edene harbi ilan ederim diyor ya. Bak Allah harbi ilan ederim diyor. Meşhur hadis-i kutsi. Onun için böyle bir tehlikeye giriyorsun. Normal bir Müslümanla da suizan etmek günah, kötü düşünmek. Hep iyiye hamleteceksin, tevil edeceksin, şey edeceksin, yorumlayacaksın, şudur budur. Mümkün mertebe tabii. Mümkün mertebe. Ama yani oluru varsa, oluru varsa şeriatın haramları belli o ayrı dava. Ama sen ondan sonra bir Allah dostuna, bir veliye düşmanlık edersen, suizan edersen, hele bir de buhtan, iftira falan, Allah, onun yatacak yerleri yok. Çok büyük bela dünya ahiret. Onları bekliyor. Onun için Allah dostlarına karşı itiraz ve inkardan son derece bu kıssa Müslümanları men ediyor, zecrediyor, engelliyor ve Evliyaullah'a karşı edebe riayet etmeleri hususunda onları teşvik ediyor diyor yani. Şimdi geldiğimiz noktada bu kıssayı anlatalım. Buyuruyor ki, kendi dönemindeki Şafiilerin imamı kimmiş bu zat? Ebu Sa'id Abdullah İbni Ebi Asrun. Bunu duymamışsınızdır. Ben birkaç kere eskiden gördüm kitaplarda. Bu zat Şafii fıkıhçılarından, Musul'da doğmuş. 492 senesinde doğmuş. 492 senesinde doğmuş. Demek ki Yusuf Emedani Hazretleri kaçta doğmuştu? 442'de doğmuştu. 50 daha Yusuf Emedani Hazretleri 50 yaşındayken bu zat doğmuş yani. Öyle anlaşılıyor. 92'de doğmuş. Bu 585'te vefat etmiş. Bu zat. Bağdat'a geçmiş. Şam'da sonra yerleşmiş. Şam kadısı olmuş. Çok Şam'ın fetvalarını bu vermiş. Vefatından evvel 10 sene evvel efendim gözleri ama olmuş. Şam'da bu, onun medresesi de var. Hala da bilmiyorum. İsmi yaşıyor. El Medresetül Asruniye. Asruniye medresesi diye geçiyor. O medresede onun kurduğu bir medrese. Yani dediğimizi anlıyorsunuz işte. 500 ne demek? Yani 900 senelik kişi konuşuyor. Şimdi bu zat anlatıyor. Ondan bütün ulema ondan naklediyor. Onun için nakledenler de çok. Kendisi çünkü Şafii ulemasının en büyüklerinde olduğu için bütün talebeleri hepsi birbirinden naklediyor. Dikkatle dinleyelim şimdi. Ebu Sa'id Abdullah İbni Ebi Asrun radıyallahu anh diyor ki ilim tahsili için Bağdat'a girdim. Talebelik yapmak için. Bağdat dünyanın ilim merkezi o zaman. O sırada medresede İbn-i Sekka, künyesi bu Sekka'nın oğlu yani İbn-i Sekka, isminde bir zata rastladım. İbn-i Sekka. Nizamiye medreseleri var o zaman. Nizamül Mülk. Meşhur Selçuklu şeyi. Efendim hükümdarı. Veziri. Nizamül Mülk'ün kurduğu medreseler Nizamiye medreseleri. İmam-ı Gazali de o medreselerin en büyük müderrisidir yani. Nizamiye, Ehl-i Sünnet'in temelidir yani. Nizamiye medreseleriyle Ehl-i Sünnet neşv-i nema bulmuştur. Yoksa biliyorsunuz felsefe, melsefe İslamiyet'i bozmak üzere, İslamiyet'i karmakarışık dinimizi bozmak üzereyken Nizamül Mülk, Allah kabrini nur etsin, Nizamiye medreselerini kurarak, İmam-ı Gazali'yi de orada hoca yaparak, diğer bütün Ehl-i Sünnet ulemaya destek vererek Nizamiye medreselerinin ilmiyle bu felsefe, melsefe yok edildi. Özellikle İmam-ı Gazali'nin hizmetleri sebebiyle akılcılık, mantıkçılığı dinimize tam karıştırmak üzereydiler işte bu sonra. Kaç yüz sene sonra yaptıkları pisliği ta o zaman yapmaya kalkmışlardı reformistler. Elhamdülillah o Nizamiye medreseleri onları bitirdi yani. Şimdi Nizamiye medreselerinde talebe olduk diyor medresesinde. Yani Bağdat'ta da Nizamiye medresesi var. Yani birkaç yerde var yani Nizamiye. Artık o Nizamül Mülk'ün kurduğu müessese anlamına geldiği için adı Nizamiye. Efendim salihleri ziyaret ediyorum. Salihler yani salihler veliler demek yani evliya diyoruz ya Türkçede. Salihler, salih kimseler. Salih işte Kur'an-ı Kerim'de geçen nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Peygamber, sonra sıddık, ebber sıddık gibi üstün makamda. Sonra şehitler gelir, sonra salihler gelir. Salihler veliler demek. Tabii ki aynı zamanda sıddıklar da veli oluyor peygamber olmadığına göre. O da veli oluyor. E şehitler de veli oluyor. Yani nebilerin dışındaki üçü de veliler ama mertebeleri var. Şimdi dedi ki diyor Allah dostları Bağdat'ta o zaman evliya dolu. Dedi ki diyor Evliyaullah'ı ziyaret edelim diyor. Biz de talebe-i ulum olarak medrese talebeleri işte izinlerde falan çıkıyorlar. Şurada bir evliya varmış, şurada bir zat varmış falan gidiyorlar. Şimdi dediler ki Bağdat'ta bir zat var. Ona Gavs deniyor. Yukallu Gavs. Gavs deniyor. Bu Gavs kim bu? Yusuf-ül Medani Hazretleri. Yani ona Gavs deniyor. Şimdi burada da efendim kesinlikle El-Hadâkul Verdiye'de de söylüyor. İşte Yusuf-ül Medani bahsinde zaten. Bütün kitaplar bunun Yusuf-ül Medani olun. Ama tabii isim olarak Yusuf-ül Medani'likten ziyade Gavs denince dünyada tek ya. Yani isminden ziyade Gavs o yani. Dünyadaki en büyük veli o zaman o. Tek. Bütün de evliya ittifak etmiş yani. Gavs deniyor zaten. O zaman da bir adama Gavs demek öyle önüne gelenin koyacağı bir lakap diye olamaz yani. Şöyle internette şimdi herkes efendim kendi şeyhine hoca. Sultanul Evliya. Veliler başbuğu. Sultan şudur. Herkes kendi hocasına şeyhine bir şeyler söylüyor. Ama sen 1000 sene evvel Bağdat'ta Gavs denilebilmesi için yani bütün ulemanın evliyanın ittifakı lazım. Öyle birisi kendi kafasına birine bir şey verip makam söyleyebilir mi? Şimdi ortalık karıştı yani. Ondan sonra dedik ki diyor bu zatın kerameti de nedir acaba? Ya Gavs diyoruz sana sen tane keramet soruyorsun. Evliyanın en büyüğü falan. Demişler ki yani sormuşlar etmişler onu ziyarete gidelim mi? Gidelim. Nedir hallerinden en mühimi? Demişler istedi mi görünüyor, istemedi mi gizleniyor. Yani mesela şimdi oturuyor camide, istedi mi gizleniyor. Yani bütün millet bakıyor, bir anda o yok. İstedi mi de bir yerde, efendim bakıyorsun, hiç oraya girdiğini çıktığını görmemişsin. Efendim de bakıyorsun, pat orada. İstedi mi görünüyor, istemedi mi gizleniyor. Hatta istedi mi gizleniyor, istedi mi görünüyor da diyebiliriz. Aynı şeye çıkıyor. Allah Allah, Allah Allah demişler. Yani mühim bir şey keramet demişler ya. Bunlar da Nizamiye Medresesi'nin talebeleri öyle şimdi böyle. Dünyada Şeyhülislam yok şimdi öyle. O zamanın talebesinin. Kalite çok yüksek. Tamam dedik diyor. Ben dedim ki Şaban, İbn-i Sekka dedi ben de ziyarete gelip. Bir de Şeyh Abdülkadir Geylani. O diyor bizden genç. Abdülkadir Geylani o zaman genç diyorlar. Yani onlar ona genç dediğine göre bunlar bayağı biraz daha yaşlı. Onu da aldık diyor. Tam yolda ziyarete gidiyoruz. İbn-i Sekka 3 kişiyiz diyor. Birisi kim idi? Abdullah İbni Ebi Asrun. Şam kadısı. Tabi o zaman belki Şam kadısı olmamıştır ama Nizamiye'deki ulemadan, medrese taliplerinden. Birisi İbn-i Sekka, birisi Abdülkadir Geylani. Kime gidiyorlar? Gavs diye meşhur olan Yusuf Medani Hazretleri'ne gidiyorlar. O zaman Bağdat'ta Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri. Gidiyorlar. Bunu bir kere Mehmet Eminer Hoca bizim sohbete gelmişti işte. Altta öyle bir de baktım dediler cemaatin içinde oturuyor. Allah Allah mübarek, o da büyük veliydi, salihlerdendi, meşayihtandı, Seyda Cezer'in halifesiydi. Ondan sonra işte hemen dua yaptırdık ona, şudur budur, ben de sohbeti bitirdim, yukarı odaya geçtik. Odada oturduk böyle, bayağı da millet doldu tabii, Mehmet Emler Hoca da geldi diye. Ondan sonra orada bunu anlattı. Biraz da böyle kısık sesle konuşuyor, çok da ilmi konuşuyor falan. Millet hiç oldu bir şakman. O zaman yani ben bunu bilmiyordum. Ama bu dediğim var yani, 20 seneye yakın belki de. Hatta o sohbet belki görüntülü kaydı bile vardır. Dua da etti yani. Bizim Hayder'de. Orada bu İbn-i Sekka meselesini anladı. Ben şok oldum. Şok. Tabii bu kitapları, kaynakları bilmiyorum. Evliyaullah kaynak sorulmaz tabii şimdi. Onu ben orada dinledim zaten. Allame-i Cihan'a Mehmet Eminer Hoca. Sonra işte bu kaynaklara şimdi ulaşınca ta kafama dank etti. Niye anlattı bu mübarek zat bize bunu yani? Ne mühim bir meseleye dikkat çekti. Meseleye bak. Mütevatir bir mesele ya. Koca İbn Hacer bunu bu kadar önemsiyor. Yola çıktık diyor. Giderken İbn-i Sekka işte bir edepsizlik yaptı işte zaten. Yapmasa olur mu? Dedi ki لَاسْأَلَنَّهُ مَسْأَلَةً لَا اَدْرِي لَا cevaben. Ya dedi şimdi kasmış falan dedi işte evliyanın resmi tamam da dedi yani falan işte. İlim ayrı bir şey dedi yani. Ben şimdi dedi ona dedi bir soru soracağım. Cevabını bilemeyecek dedi. Bak şimdi bir. Bakalım ne cevap verecek de demiyor. Cevabını bilemeyecek dedi. Dedi mi? Ben dedim ki diyor. Kim bu? İbn-i Ebi Asrun. Ben de dedim ki diyor. Le'selenev meseleten ve anzuru ma'kulu fiyah. Ben de ona bir soru soracağım. Ama ne cevap vereceğini anlamak için. Yani ne cevap vereceğine bakacağım. Yani cevabını kabul edeceğim demek istiyor yani. Soracağım, cevabını anlamaya çalışacağım. Yani cevabını kabul edeceğim yani. Dedi. Abdülkadir Geylani delikanlı daha genç. O da Bağdat'a gelmiş ilim için. İşte. Büyük adam olacak olan gençliğinden, çocukluğundan belli oluyor ya. Ne dedi Abdülkadir Geylani? Maazallah. En eselev şeyen ene beyneydi en tazırı berekete rüyeti. Yahu bir şey soru sormaktan Allah'a sığınırım dedi ya. Niye soru sorayım dedi. Huzurunda oturacağım, cemalini görmenin bereketini alacağım. Onun yüzüne bakmak gavs-ı zaman. Dünyadaki evliyanın en büyüğü Yusuf-u Lemedani. Allah Allah. Onun cemalini görmenin bereketini umuyorum dedi ya. Siz ne yapıyorsunuz dedi ya. İşte. Geldiler. Yanına girdik diyor. Dediler. Buradadır dediler. Bizi aldılar. Görünmüyor. Görünmüyor. Yani şimdi kapıdan alanlar içeri işte tekkeye neredeyse işte bulunduğu yere alanlar oraya. Orada görüşülecek diye soktular oraya. Bir saat sonra göründü diyor. Biz öyle bekledik. Bir saat sonra göründü. Allah Allah. Direkt İbn-i Sekka'ya baktı. Kızgın. Hiçbir şey sormadık daha. Hiçbir şey sormadık. Kızgın. Ve hakey İbn-i Sekka. Teselüni meseleten la edri leha cevaben. Yazıklar olsun sana İbn-i Sekka. Bana bir soru soracaktın. Ben onun cevabını bilemeyecektim. Öyle mi? Evliyaullah. Hiye keza ve cevabuha keza. soracağın soru şuydu. Daha hiç konuşamıyor, çıt yok. Cevabı da buydu. Soruyu da soruyor, cevabı da soruyor. Baştan dedi ki, sen böyle niyetle geldin. İnni le erâ nâral küfri teltehibu fîke. Ey İbn-i Sekka, ben kafirlik ateşinin, mürtetlik ateşinin, dinsizlik alevinin senin üzerinde dalgalandığını görüyorum. Ben sende kafirlik ateşinin yandığını görüyorum. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Evliya Allah'a itirazdan sana sığınırız, inkardan sana sığınırız, helak olmaktan sana sığınırız. Ben yani meczup da olsa, derviş de olsa, mezunne-i kiramdan olsa bu ne velidir de resmen elini ayağını öperim. Ben hafızım, hacıyım, hocayım ben demem. Demedim bugüne kadar. Allah bundan sonra dedirttirmesin. Allah bundan sonra dedirttirmesin, nasip etmesin. Dostlarına son derece hürmet etmeye çalıştım. Ama nefis taşıyoruz. Nefis taşıyoruz. Bu hürmetsizlik, bu edepsizlik insanı kafir öldürür ya. En büyük şey edep ya. Evliyaullah sevgisinden, edebinden alnı secdeye değmemiş adam kurtuldu. Bak, Nizamiye medresi hocalısı alim adam, kafir, kafirlik görüyorum diyor sen de diyor. Yanıyorsun diyor. Ateş tutuşmuş üstünde diyor. Yebnessekka. Ondan sonra efendim sümme nazara ileyi. Sonra bir de bana baktı diyor. Kime? Ebu Said Abdullah İbni Ebi Asrun. O da dedi ya ben de bir soru soracağım. Cevabını alacağım. Yani cevabını anlayacağım. O da öyle demişti yolda. Bana da baktı dedi. Ya Abdallah. Adı Abdullah. Hiç bunların isimleri söylemediler ki. Kimsiniz nesiniz bir şey yok. Ebu Said künyesi adı Abdullah İbni Ebi Asrun. Eteselüni ammesele litenzura makulfiya. Sen de bana bir soru soracaktın. Benim ne cevap vereceğime bakacaktın. Değil mi? Hiyekeza senin de sorun şudur. Ve cevabu hakeza. Onun bir şey o sormuyor da. Konuşma yok. Soracağın soru şuydu. Cevabı da budur. Onun da sorusunun cevabını veriyor. Allah Allah. Sonra ona ne dedi şimdi bakalım. Letekirranne dünya aleyk ila şahmeti üzüneyk bi isaati edebik. Sen de dedi biraz edepsizlik yaptın. Çünkü soru sorma ya kalktın. Bir soru sorma planı yaptın. Bakalım ne diyecek dedin ama öbürü tamamen cevap veremeyecek dedi. Sen bakalım ne cevap verecek. Yani verecek. Ben de cevabına bakacağım dedin. Sen de bir edebe Allah dostlarına karşı demek istiyor yani. Edebe riayet etmedin. Ondan dolayı senin de dünya üzerine düşecek. Yani sen kaçsan da dünya senin üstüne düşecek. Dünyaya batacaksın. Yani dünya derken mala mülke. Bu da sıkıntı. Bize öyle bir şey dese şimdi of. Evliya Allah bana dedi ki dünya üstüne düşecek. İlâ şahmet üzüneyke kulak yumuşaklarına kadar haburana kadar mala mülke boğulacaksın dese bize elhamdülillah deriz. Ama elhamdülillahlık bir durum da yok yani. O kadar da dünya malı tehlikesi büyük yani. Tabii imansız ölmek gibi değil ama senin de dedi dünya üzerine düşecek. Kulak yumuşaklarına kadar dünyanın içinde boğulacaksın. Sen de edebe riayet etmedin. Sonra Şeyh Abdülkadir Geylani'ye baktı. Bakalım ona ne dedi. Şimdi ondan sonra şeyin durumu ne oldu? İbn-i Sekkan ne oldu şimdi? Bunun sonu kaç seneler sonra? Bu İbn-i Ebi Asrun ne oldu bunun? Başına neler gelecek? Sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ne dedi bakalım şimdi? Abdülkadir Geylani Hazretleri ne o verdiği müjde onu sevdi. Sen yakınıma gel dedi. Onu yaklaştırdı. Ona ikram etti. Ya Abdelkadir, lekad erzaytallaha ve rasulehu bi husni edebik. Sen Allah dostlarına karşı güzel edeple geldin, tevazu ile geldin, bereket umarak geldin. Allah'ı da razı ettin, Resulünü de razı ettin. Şimdi Abdülkadir Geylani hakkında da bir keşif yapacak, bir keramet. Yıllar sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri o makama gelecek, onu söylediği makama. Şimdi burada kalalım. Biz de arkası yarın yapalım. Haftaya cumartesi inşallah bu kıssanın devamında bak bakalım İbn-i Sekka'nın süreci nereye gidecek? İbn-i Ebbas'ın nereye gidecek? Abdülkadir Geylani nereye gidecek? Bir de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ne müjde verdi bakalım? Bunları okuruz. Birlikte efendim yine hemen hemen iki saat sohbet olmuş. Şimdi konuşabiliriz. Yani bir saat daha da konuşabiliriz ama yani çok yormayalım, yorulmayalım, tadını da bırakalım. Bir dahaki haftaya da meraklanın. İnşallah Evliyaullah'ın bereketini umarak, Yusuf Hemedani Kudsesi Ruhu'nun şefaatini umarak, onun kerametlerini duyarak, Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sirru Hazretleri'nin iptida halinde aldığı müjdeleri ve son makamlarını duyarak inşallah efendim biz de onların bereketlerini evimizde, ocağımızda, kalbimizde, aklımızda, beynimizde yerleştirme niyetiyle haftayaki sohbeti iple çekelim. Allah Teala dostlarına bağışlasın. Düşmanlarının şerrinden muhafaza eylesin. Dostlarını dost bilip onlara tabi olmayı nasip eylesin. Düşmanlarını düşman bildirip onlardan sakınmayı müyesser eylesin. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Sübhane Rabbil Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi. Bu Yusuf Emedani, bu çok büyük bir veli. İnşallah biraz da tabi menkıbeleri çok fazla uzun değil ama dört tane halifesi vardı. Birisi Hasan Endaki, ondan sonra onlar meşhur değil. Sizin tanıdığınız meşhur olan iki halifesini söyleyecek olursam efendim Ahmet Yesevi, meşhur Ahmet Yesevi, Türklerin atası, Türklerin şeyhi, en büyük şeyhi, şeyhlerin şeyhi, Piri Piran, Piri Piran Türkistan, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin şeyhi, işte bu Yusuf'ul Hemedani'dir. Abdülhalik Ucduvani bizim Nakşi silsilesindeki, yani o dolayısıyla Ahmet Yesevi de oradan aynı şeyhte birleşiyor. Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin de şeyhidir. Ondan sonra iki daha halifesi vardı. Onlar Bukhara'da defnedilmişler. Ebu Bekir İshak el-Kelabazi Kudses-i Ruh, ben ziyaret ettim. Onun kabrinin arkasındaymışlar ama oralar şimdi park yeri olmuştu. Şimdi oralar yeniden mezarlık yapılıyor inşallah. O kabirlerde inşallah çıkar. Onlar çok büyük veliler. Birinci halifesi efendim Şeyh Abdullah el-Berkî. Şeyh Abdullah el-Berkî kaddesallahu sırru, birinci halife. Sonra diğer halifesi Şeyh Ebu Mahmud Hasan İbni Hüseyin el-Endâkî. Bu iki halife de zamanın en büyük velileri. Bunlar Bukhara şeyhleri. Sonra Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi de Bukhara'daki şeyhidi. Abdülhalik Ucduvani. Sonra Ahmet Yesevi Hazretleri Yesi'ye, yani Türkistan'a. Türkistan şu anda Kazakistan'ın içerisinde o. Yani Türkmenistan başka. Bu Türkistan. Yesi orası yani. Şu andaki ismi Türkistan. Ahmet Yesevi Hazretleri manevi bir emir ve işaretle Türkistan'a, Türkleri Müslüman etmeye, işte tarikatı öğretmeye geçti. Yesi'ye geçince Bukhara'daki şeyhlik makamını, yani Yusuf el-Medani'nin hilafet makamını Abdülhalik Ucduvani Hazretleri aldı. Abdülhalik Ucduvani Hazretleri abisi yani sayılır. Yaşça da herhalde büyük. Ama Nakşibendi tarikatının Muhammed Bahattin Şah Nakşibendi'nin manevi şeyhi, manada onu ruhaniyet bakımından yetiştiren kimdir? Abdülhalik Ucduvani'dir. Aralarında zaman var, birkaç yüz sene var. Bedenleri görüşmedi ama Bukhara mezarlığında Şah Nakşibendi Hazretleri geceleri kabristana giderdi. Tabiinin ulardan Muhammed İbni Vasi Hazretleri'nin kabrinde manen meşgul olurdu. Kabristanda gece otururdu. İşte o kabristanda otururken kendisine manevi kapılar açıldı, keşfe açıldı. İşte büyük bir zat, bir kürsüde kurulmuş. Yanında da onun halifeleriyle beraber Abdülhalik Ucduvani, Arifli ve Geri, Mahmud İnciri Fahnevi, Muhammed Baba Semmazi, işte bütün o şeyh efendilerin, yani Abdülhalik Ucduvani ile beraber, halifeleriyle beraber onları gördü. Sonra Abdülhalik Ucduvani ona tarikatı talim etti. Bu tarikatın esaslarını talim etti, usullerini talim etti. Dolayısıyla Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin üveysi olması, üveysi ne demek? Vesel Karahani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i zahiren göremedi, sahabeden olamadı, manen terbiye oldu ruhaniyetten. İşte üveysidir tarik-i Nakşibendi. İsmet babamız ne buyuruyor? Niye üveysidir? Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'nin zahirde bir şeyhi vardı. Seyyid Emir Külal görüşmüştü onunla, silsile şeyhi. Ama bir de maneviyatını aldığı, nispeti aldığı ruhani mürşidi vardı. O da kimdi? Abdülhalik-i Ucduvani'ydi. Dolayısıyla Şah-ı Nakşibend'den, Şah-ı Nakşibend'in direkt aldığı bu tarikatı kurduğu, kurarken, Nakşibendi tarikatını tesis ederken şeyhi kimdir? Müessis olarak kimdir dersen, Hacegen tarikatı. Nakşibendilikten evvel bu tarikatın adı nedir? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den Sıddıkiye ismiyle gelmiştir. Sonra Beyazıt Bestami'nin adı Tayfur olduğu için Tayfuriye ismini almıştır tarikat. İkinci ismi Tayfuriye ismini almıştır. Ondan sonra bu ismi şerifte, tarikat ismi şeriflerinde Beyaz Bestami'den sonra Abdülhalik Ucduvani Hazretlerine gelince Hacegen, hocalar yani. Hace, hoca demek. Hace, Farsçası Hace. Hacegen yolu. Haceganiye tarikatı. Hacegen tarikatı deyince Nakşibendiliğin bir önceki ismi, bir üst ismi, Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin kurduğu yolun ismi Hacegen yoludur. Ondan sonraki isim efendim Şah-ı Nakşibend'den dolayı Nakşibendiye yoludur. Ondan sonra yeniden Ubeydullah Ahrari ile tazelenmiştir. Ahrariye yoludur. Ondan sonraki isim İmam Rabbani ile yenilenmiştir. Müceddidiye yoludur. Ondan sonraki isim ve son isim ve kıyamete kadar kalacak tek isim Mevlana Halid Ziyauddin Hazretleri, Halid-i Bağdadi Hazretlerinden dolayı Halidiye. Halidiye tarikidir. Dolayısıyla buraya nereye geliyorsun? Sıddıkiye, Tayfuriye, Haceganiye, Nakşibendiye, Ahrariye, Müceddidiye, Halidiye. Bunlar kolbaşlarıdır. Rabbim şefaatlerine cümlemizi nail ve mazhar eylesin. Şu mübarek gecede bütün ruhaniyetlerini, medetlerini, imdatlarını, himmetlerini evlerimize, ocaklarımıza, inde zikri salihine tenzilur rahme, salihler anıldığında, isimleri okunduğunda, rahmetler yağar sırrına, cümlemizin evini, ocağını, kalbini, kucağını, gönlünü mazhar eylesin, mahal eylesin, makam eylesin, mekan eylesin. Amin, amin, amin, amin. İsimleri anılınca feyizler, nurlar yağıyor ya. Allah Allah, bu büyükler inkar edilir mi ya? Kerametler inkar edilir mi ya? Evliya itiraz edilir mi ya? Ne nasipsiz adam bu Vahabiler, bu Selefiler ya? Bütün evliyayı, yani ne biçim konuşuyorlar ya? Bunlara iman nasip olur mu ya? Biraz edebe riayet edin. En ufak edepsizlik edenin başına gelenlere bak ya. Bu terbiyesizler. Allah cümlemiz. Hüsnü edep nasip etsin. Edebi takınmak nasip etsin. Edeple yaşamak nasip etsin. Alimlerimize karşı, velilerimize karşı, üstadlarımıza karşı, mürşitlerimize karşı. Zerre kadar edepsizlikten bizi muhafaza etsin. Yaptıysak affetsin, mağfiret etsin. Onların da mağfiretine, onların da affına mazhar etsin. Onlar acırlar yani. Tabi Yusuf Emedani Hazretleri'ne biraz... Acayip bir hiddet hali var yani. Anlaşılan şimdi menakıptan anladığımıza göre bazı meşayihte çok celal, bazısında cemal. Yani Alaaddin Efendi Hazretleri de celalliydi. Mahmud Efendi Hazretleri. Harir İpek yani. Allah Allah. Ne kadar acıdı bize. Ne kadar lütfetti bize. Ya bizim gibi adamı 40 kere kovması lazım. Yani başkası olsa bizi yanında mı tutar ya benim gibi adamı ya. Ama yani ne kadar acıdı, ne kadar affetti, ne kadar saf etti, ne kadar görmezden geldi ben bu Efendi Hazretleri. Ne yapsam hakkını ödeyemem ya. Ya bu nasıl ödenir bu hak ya? Bu nasıl ödenir? Bin kere zayi edilmek iş yap, zayi edilecek iş yaptım ya. Ama yine be. Odundan adam yapar. Odundan. Hiç, o günah istemiş, öbürü şunu yapacak. Bakmaz öyle. Onu da kazanalım, onu da kurtaralım, şey yapalım. İleride hizmet eder. Onun bu hayrı olur. Döner, tevbe eder. Adam kaybetmeyelim. Yani bu bizim efendi kadar. Yani bize ondan uygunu yok. Çünkü başkası bizi derdimizi çekmez ya. Bu mübarek zatı Mevla bize ihsan etti. Biz ne büyük bir şeye mazharız. Anlamıyoruz. En anlamayanlardan başında ben geliyorum da. Allah anlatsın bize. Kıymetini Efendi Hazretlerimizin. Kaddesallahu aleyhi ve sellem aziz. Ona layık mürid eylesin, ihman eylesin. Vazifelerimizi ifa muvaffak eylesin. Ona karşı edebe rahat eylesin. Onun arkadaşlarına karşı, dostlarına karşı, sevdiklerine karşı edebe riayet bizlere nasip ve müyesser eylesin. Amin, amin, amin, amin. Onun için Yusuf-ı Medani, Kudsesi Ruhu, yani düşün işte yani, Abdülhalik Ucduvani'nin direkt şeyhi ya. Ya Şah-ı Nakşibendi yetiştireni o yetiştirmiş ya. Ahmet Yesevi ne demek ya? Bütün Türkleri, bütün Türk alemini bu kadar... Yüz milyonlarca Türk alemi için bugün Müslüman olmasının sebebi Ahmet Yesevi'dir ya. Bugün Türklerde Allah diyenin, zikredenin sebebi Ahmet Yesevi'dir ya. Bütün evliya Allah'a gönderen odur ya. Bu Anadolu'ya ya. Ne büyük hizmet etti. Özellikle bizim milletimize yani. Onu da yetiştiren Yusuf-ı Medani'dir ya. Onun için ne kadar büyük hakkı var bu zatların bizim üzerimize ya. Biz Allah diyorsak bunların yüzü sürmetine, bunların irşatları, hidayetleri, atalarımıza yaptıkları hizmetlerle biz bugün Müslümanız kardeşim ya. Bunlar nasıl unuturuz ya? Allah şefaatlerine nail eylesin. Yusuf Emedani Hazretlerimize, Abdülhalik Ucduvani Hazretlerimize, Silsile-i Meşayihimize, Şah-ı Nakşibendi Hazretlerimize, tüm Silsile-i Meşayihimizin ricaline Allah'ım. Yusuf Emedani, Ebu Ali Fahri Medi, onu yetiştiren Meşayihimize yüksek dereceler ihsan eylesin. Fevkat tecelleri ihsan eylesin. Bizi de onların sancağı altında haşr-ı cem eylesin. Ahirette cem eylesin. Dinsiz imansız ölmekten muhafaza eylesin. Muhabbetleriyle, sevgileriyle yaşayıp öldürsün. Muhabbetleriyle, sevgileriyle mahşere diritsin, kaldırsın Allah'ım. Bir alim tanıyor muydunuz? Bir veli tanıdığınız var mıydı diye sual edildiğinde Allah'ım bu silsilenin isimlerini hatırımıza getir ya Rabbel Alemin. İsimlerini, tanıdıklarımızı, dünyada gördüklerimizi, görmediklerimizin silsileden duyduklarımızı, bu sohbetlerde dinlediklerimizin isimlerini hatırlayıp da diyebilmeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. Amin Allah'ım. Cennetinle, cemaline müşerrefeyle, rıza-ı şerifinle, vuslatinle bizleri mesrur et. Cennetinin cemalini cümlemize ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Helal eyle, nasip eyle. Rızanı bize bahşeyle, cennetine, cemaline yaklaştıracak ehl-i sünnet itikadıyla, amelleriyle, hüsnü ahlakıyla, hüsnü adabıyla. Bizleri ya Rabbi muttasif eyle. Cehennemin azabına, gazabına yaklaştıracak cümle kötü itikatlardan, bidat itikatlardan, fırak-ı dalenin en ufak itikadından ve kötü amellerden, kötü ahlaktan cümlemizi muhafaza eyle. Sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Zürriyetlerimizi de bu dualara ilhak eyle. Amin diyenlerin hayırlı muratlarını ihsan eyle. Amin diyenleri nar-ı cehimden azad eyle. Allah'ım şu saatte dualarımıza amin diyen bütün kardeşlerimiz, kadın erkek, bütün cemaatlerimizin maddi, manevi ne dertleri, ne hemleri, ne gamleri, ne kederleri, ne musibetleri, ne belaları varsa... Ankara'yı biz zamanı en yakın zamanda Yusuf Emedani hürmetine, Abdülhalik Ucduvani hürmetine, Şah-ı Nakşibend Kaddesallahu aleyhi ve sellem, Nakşi Meşayih-i Silsile-i Meşayih-i Rical-i hürmetine Allah'ım cümlemize acil kurtuluşlar, halaslar, fereçler, şifalar, devalar, emanlar ihsan eyle Allah'ım. Huzur ihsan eyle, güven ihsan eyle, zikrinin kalasıyla, ya Rabbi tevhidinin kalasıyla, İbadetinin, rabıtanın, murakabenin, tarikat derslerimizin huzuru ile evlerimizi, ocaklarımızı, kalplerimizi pür nur eyle ya Rabbi, pür nur eyle ya Rabbi, pür nur. Şekleri, şüpheleri, Allah'ın vesveseleri, evhamları, bidat ehlinin sözlerini, yüzlerini bizden uzak eyle ya Rabbi, uzak eyle ya Rabbi, uzak eyle ya Rabbi. Allah'ım amin diyen bütün kardeşlerimizi sevdikleriyle beraber bu dualara ilhak eyle. İki can saadetlenene aileyle. Ya Rabbi bildiğimiz bilmediğimiz gelecekte yakında uzakta bütün hayırları istiyoruz nasip eyle. Yakında uzakta ne kadar şerler varsa başımızdan defu rafu izale eyleyip. Allah'ım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salih kulların senden neler istedilerse hepsini biz de senden talep ediyoruz. Lütfen keremen meccanen ihsan eyle ya Rabbi. Habib-i Edibin sallallahu aleyhi ve sellem'in, evliyanın, sulahanın, meşahımızın sana sığındığı her türlü pislikten, kötü itikattan, kötü beladan, şerden, zarardan, zevalden sana sığındık, sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hurmet Daha ve Yasin ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ve ashabi ve şâhina kemal. Ve emvâtil müslimîn ve emvâtil cemaatil hâdurîn es-sâmi'in. الفاتحة الله سبحانه